Señori kanuto bat da? Ez. Zigarro bat da? Ei. Tori kanuto bat da? Ez. Zori makintxo bat da? Ei. Hori kanuto bat da? Ez. Otsontzi bat da? Ei. Tori kanuto bat da? Ez. Zori birra bat da? Ei. Hori kanuto bat alda? Ez. Gurbia da? Ei. Tori kanuto bat da? Ez. Zori patata bat da? Ei. Hori kanuto bat da? Ez. Txakurtxo bat da? Ei. Tori kanuto bat da? Kanuto bat da! Kanuto bat da? Ez! Panoloia da! Ei! Tori kanuto bat da? Ez! Hori autobusa da? Ei! Tori kanuto bat da? Ez! Honen zero da? Ei! Tori kanuto bat da? Ez! Hau txirula bat da! Ganuto bat alda Ez Gostetxea da Ei Ganuto bat da Ez Beste makintxe bat da Ez Tori ganuto bat da Eunez Munipek di Oin bai eunez Arratzaldan dando etorri Ni mikrofona matut egin gabe Zagiz egatik Ja Asi orduko Betaute honaz Anderselako sarrera txarra Inozkuzun gaurkuen Bai Venga Engugu barriro Barriro engu Venga engugu barriro Venga ba Eee Digo ya natira Egunon, goizeko zazpiak dira. Ez, ez ba, arratzaleo, bigarren sarrean oin bai, hemen txabatu gara, laixiar irratzen gure estudioen abadetxien dugun abadien ofizinan. Eta gaurko honetan, ba, nobedade asko azganera, kriston lantaldie, aspalde maile hainbeteta ikusi barik. Bai, bai, benetan be, ilusinu egin dago, Olako guaztena, guazten zoro baten batzi irratzen, betiko moduen postasune da, baina gaurko be, maize topera deko. Laixi hartzen egoazten griseko koloreztatzen, Bai, bai. Neguko egun ilun eta hotzak, ba, koloreztatzen. Eta bizia jokoz kanpo, honako kantua hasi eskero ganera, Hei! Ze ote dau, irrati bat ote da, la kanuto bada. Ja! Zerako temazu, Irrati bat da! Hei! Bueno, eta entzulintzeko, maixi beteta deko gule, Anderrek behar behin hau sarri limoteko, lepe txapa apurat emon dut, hemen dekot niaurrien erreka, larratzaldeon. Ei! Ei! Abesti zaznago, nino. Arratzaldeon guztioi, taser bat, hemen oti barriz. Oso ondo. Eta si maz. Tekniko ebai, hor dugu. Aupa, se moduz. Tekniko, hola, que hai. Tekniko, que ya no era tekniko, baina berri dira tekniko. Ya, bekariz jo etorri zen behin, da ya gehiago ez da etorri, que capullo. Esta txoko abiso, que señor. Ya, proba, praktika, konbaliau dago, eta... Vale, justo. Bai, kapa ya. Eta inbitxau berezi, bagadeko mai albuen, ni albuen dekot, mai zen. Nobeda, bat sorpresa itzel bat. Larraitz, arratzaldeon, ondo, etorri, ratire! Arratzaldeon, bai. Ha, bueno, mai ze topera deko, gogotzu gauz, patata pillo bat ikus maiganien. Bai, eske itzela, gaurko harrerien. Maize jateko ez beteta, zerbeza hotzak. Buen plantel. Gente pillo bat, buah. Eta ondo prestatutako saio bat bai, entzule epe gozatu alizeteko, Gaur ganea eduki bastante dugu. Asi que prestau belarrizek, asi belarriko estiramentu eta egin. Baina, bueno, aipatziarren beti be pena bat esan bio, Beste behin, hemen txegauz, baina zuzenien ez gauz. Ez, ondino, ez. Pena bat. Bai, eta apur bat aitortu jo gure kulpi dela, ze apur bat itxileko. Oina arte etzan gure kulpia gaurko. Gaurko, bai. Baina, bueno. Gaur, bai. Baina, bueno, hola, entzunan dozue, nahi dozuenien, nahi dozuen lekuen, nahi dozuen agaz, eta, bueno, askatasun hori be ondo dago, ez? Bai, bai, bai. Eta, bueno, beti azten gara apur bat barrizekin eta holan, sarrera honetan, bai, baina, bueno. Izten maztezua, sarrerien ni hasiko naz, nire sarrera txuaz. Ze pasan aztien, ez pasan saioen ekarriken dagoen zan, kofradizan gora berak, eimarrek, hainbat galdera jo zan, herrieri kofradizak zer dien eta erakusteko. Eta deializien barri emon genduen, ze, bueno, ordezkarizien aukerak eta barrizien goda, oingo azte buruen, eta, bueno, barri dobe errepikatuko guz, ba... Fetxak, eta abenduen bizien izango die lehenengo batzarrak, goizeko amaiketan San Markon, San Markoko sozidadien, Ijorretan eguerdiko ordu batetan Elizpeko lokalien, Gero, arratzaldera pasako gara Fausten egongo die Bakixan. Arratzaldeko bostetan egongo da Bakixako Ermitan. Santa Mañan, iluntzeko zazpiretan, amezketako sozidadien, bakixo, interesado zuen bako txak. Urbilu, eta azte gure borobiltzeko, tak, domekan, beste ebi, goizurizan goizeko amarterrizetan, goizien goiz, domeki ondo azteko, goizurit jarrok, ba, urbilu, ermikera, eta han bertako barri jasoko zue, eta ia, batzarren zeigarrena, danak betetako, orozketan azkena, ama ikerrizetan, eta han, ja, kriston luntxingo. Danok, pospozik, batzar danak einde, ordezkari barrizek izindatute, Plan ederra, azte gureko. Plan ederra, itzela, bai, bai. Eta plan ederra egin lotute, bai, bizarre egun garrantzitsu edeko. Euskal Herri bai. Osuen, ez? Bizarre bai. Greba feminista orokorra deko. Bueno, eta izortan be, ez da gehi, entera bestan antzako be, badau apur bat egun osue antolatute, bai. Bueno, aipatuko zu da apur bat plan inezen jan. Bueno, nabil begitzen hemen, Euskari neska gazteak taldien, talde izortako talde feministan Instagramien. Eta bueno, batuko die goiz-goiz, Izortako plazan geratuko die goizko seire larengitxin jen. Seire que es, aspirek larengitxin. Aspirek larengitxin, parkatu. Seire eta perroita. Lanera baina harina, Greba un eta lanera baina harina. Bai, bai, goiz, bueno, goiz. Batzuk horror dure goia lanina, oten die, Oi, bate matoñi irratzaio, entzute mara goigoten gabizenien. Gertar mundista. Juntzei jezio gera, sebixer, queda die dau. Zazpirek larengitxin esate moduen. Gero zazpietan martxa zaratatzu egongo da, Durangaldeko errepidietan. Ba bueno, hau antolatzaiek eta gidatuko zaituen, ora jun. Beratzietan pikete informatibo egongo die, Arriandiko industriagunetik zier. Ba bertan be, basta gehi, zabali dauzen enpresa, ba greba danetan inan mantzera, ba bueno, ba itxi egongo die, ez? Eta horrek zarratu die, bai. Hori, danok itxien biu, da danok gura letxu ipini biu, ba zaintza lanak be bai dignifiketako apurtxo bat. Gero amaiketan, elkartasun amaiketak egongo da Azkondon. Amabizetan elkartasun piketiek egongo diez, ba hori, greba hein ezin jabiena gaitik, ba elkartasuna dirazteko bebai. Ze hau berralidade bada, jente asko be ezin jau grebi hein, oso oso prekarizauti dauzelako, eta bueno, hori gaitik ba elkartasuna maiketako bat ingo da, oso elkartasun pikete bat. Ordua... Ze polille geratzen da holan izan da, Elkartasuna maiketako bat, eure barik. Pikete pikoteo. Piketeo. Piketeo. Bueno, piketeoan hostien ordu batetan... Apurtxoak, Harri. Apurtxiso bat. Pizka bat ez gehiago. Pizka bat ez mucho. Eta borrokiaz batera zetorten da, borrokiaz batera behaixe. Eta bueno, kalajira zaratatxu egongo da ordu batetan, Azkondotik hasite. Ordu batetan Baskari autogestionaue Azkondon. Etxetik erumi da. Bakitxue gaur prestau die bizerko asunto guztiak, ze bizer. Ez da sukalatu bier, ez da erosin bier, ez da manifa hostien poteora jun bier. Bizer da greba totala, bale? Eta, bueno, gero Baskari hostien, ba, mural margoketa bat egongo da Mazpen, eta bosterrizitan, dano jongo gara Mazpera alkarregaz, ba, Durangon dauelako manifestazio potolue. Eta, bueno, ba, metipe, laiz jarratik jibe bai, elkartasuna direzten dugu, ez? Ba, bueno, zaintza lanetan eta inprekarizatute dauzen horregaz, ba, bueno, gu bertan egongo gara, gure aletxu epintzeko, ez da? Ba, bai. Ba bai, egongo gara, egongo gara. Eta Instagrama saldotenez, gaurran boto esto saldu, así que este que yo este barririk bareko zuen. Bueno, barri bat esateko, gaur arratzaldeko laure kaldera autopistan zu hartu da bilo hortan kotxe batek, Arriandin. Ah, bai, bai, bai, bai. Hau zer da, radio nervio, loke? Suitzailean, kamioi bi egon dio hor, eta autopisti zarratzen egon da, ba, ez dakit, ordu erdiz edo. Baina usto ja libre egon dala. Bueno, eta beste barri bat be bai. Badakigu Bizkaiko txapelketa nagusiko finalistak. Ah, bai, bai. Bai, badakiguz. Da, zier, esateko kapazara. Usto baietz. Bueno, final aurrekuek irabazi da biesenak, horrek zuzenien jundie, diela Jon Euria, Nerea Ibarzabal, eta Xabat Gaiete Beitia. Eta gero hortik aparte, duez, a ber, buruz bakian, Gorka Pagona Barraga. Bai, Aitor... Pagona Barraga. Ez. Zalanda izin ez. Aitor, nas gogatzen apellidue. Aitor. Majo bera mutile. Bai, berriz enkanta gana. Bai, hori da. Gero, Aisa, ez dakit apellidue. Baina, bueno. Ez que, Asier, zubet izin zara tipa gatozen urbile, ez? Bai, Aisa. Genti izin agatik editzu. Begitzen, zara la hostia, Asier. Bai, usta terrezen aizengo ditzakela begitzi, Baina, bueno. Bai. Zelako informazio eskasa gabizin emoten, benetan. Ba, ez que... Ba, ez que ez duguz pretenan saio, que se best. Baina ez que ontsa etorriat eta, bestakit. Ja, buena, retxe. Bai, baina bueno. A ber, topetan nabil, Banoa, A ber. Bai, topo biogu musikilla bat, en plan youtuber, ez? Olako tartidan ipinteko, ez? Ja está, badekot. Bueno, eso hau txutezenak, gero onintzen beita sartzen da. Oiana Bartra, Gorka Pagona Barraga, Aitor Etxebarria Zarraga, eta Aisa Intxausti. Neukingo dugu finalien. Txaloa sortxiko tiri, txaloa. Bai, txaloa. Eta bat nino, txalo bat beru haue abarkaz. Abarkaz entzako, azken eixen dela. Abarkaz, makina. Bueno, eta ya konfirmetako moduen gauz usteot edo ez? Bai, edo ez. Berez bai, Berri beroak. Eta eroak. Bizkaiko bertso txapelketako finalien, Laixia Irrati egongo da, zuzenien. Hori. Brutal, eh? Subidon. Brutal. Eta udan egin du, abarkase gaitik, ze protagonismo galdu da boltzan, ma bueno, bentsa tierrati zinek egin daizela, ezta? Bai. Hori. Apa, abarkase. Eta ze politia Laixia Irrati zinek bertan egoti, garel. Latza, latza. Ia, Euskal Herriko en maian traetan gaituenan, eh? Palko bit bat, bai, ya te digo. Horre elegante egon ginen, eh? Espero lan itxeti, ez dakik unu nixengo da, baina bueno, ara jungo aguta. Bertan egon gara, eta saietuko gara hortako bai, alba da zuzeneko eskaintzen, ez da? Eta Igor Galartzak esan moduen, ba, bueno, zuzeneko ezin bau lortu ba, gure streaming lekuetatik edo kanaletatik, ba, YouTubetik emitiduko. Epa! Ipiniku mobil bat grabetan, publikue, eta guk saio eskainiku gure audizue publikue erakutsiz. Bertolari jebarik, publiko grabatu. eta horrez gain, ba, bueno, ba, Euskal Herriko moduen, ba, gure puntuak eta kemonguz, ez? Outfit originalena, bai. Zeinedekon kantakerarik zatarrena. Nork ez dauzen jantzi salunan. Nokin dauen gorgoritorik politena. Olako puntuak eta igual. Ni horre sartuko nasa bastante, bai. Eh? Bertxuek asko berez etxatez guztetan, así que, bueno, nik uste beste bueno, ba, potillo batzu. Ta zui Twitterrien be aimar ondo ibiltzen. Ba, Twitter sartu albau, ya. Saretan bele be hor jena da. Saretan bele. Da, ez da gehi beste barririk ego badeko zuen, o bestela gaur be edukiz beteta gatoz, bestela be... Zarrek, barri behin ikustu bestela be neko potola guzela, eta, ba, bueno, musika pixka entzungu. Bai, eta gure DJ zepres badau, ipiniku musike. Akaro, DJ, barri ze. Bai, klaro. Ez que, moderni la leche diemen, eh? Epa, Lastra dos. Siento y empolvo el mundo, solo quiero escaparme de mí. Nor da biltxistuke? Nor da biltxistuke? Ez da, ba? Abestixe, eh? Ah, bueno, betiko modu, sarrera bat egonda, kanta bat egonda sarrearen ostien. Sí, onde jendogun, eh? Eta kantin ostien tarte, bat, eh? Expliketan zelan funtzionan dugu, eh? Bakaro baiet, ze konturatuko espazara be, seguro saio honek entzule berri asko ekarriko gauzela, eta bizkate, gure... Gure mekaniki eselako dan jakin dizela, eta badakizie, ba, barri dobe entzun dizela, horretako entzuten gaitu, eta... Eta gaur interesante gainera, entzule barrezek etorten baiakuz, ez die gure betiko zurakentzek eta txorrak izango, ze gaurkuen hemen inbitiau berezi badeko, Larraitz, Arratsaldeon, eta bueno, zu gaur zentzuzko kontenido bat ekarriko eskuzu, ez? Ez gure betiko lelokerizitatik kanpo datorren zozer, ez? Intentaukot, intentaukot. Bueno, da, ez da gila, holan, laburpe moduen, ez entzulintzako, zer entzungo dugu guen? Bueno, bada gai bat, bueno, tostezu esan, baina, bueno, ni... nos ha pillau, Ander, nos han pillau. Eta irakaslienaz, eta hoin nabil irugarren DBH-en, ba, gai bat eriburuz berruetan, igual ez tal elengo saiorako ba, gairik erakargarrixena, baina, bueno, ba, nator... Kaka eta txixeri buruz berbetan. Kaka eta txixeri buruz berbainen biologo eta irakasle bat. Arla, Larraitz izin de fucking house. Ondo etorri Larraitz. Hori, hori, joe. Txixe eta kaka, laixi eratizen ondo etorri zela. Txixe eta kaka, biologo baten eskutik, eh? Hori da, hori da. Ze, gu gein aldo txixe eta kaka berba bainan, ez teko golako autoridadirik, ez da? Bueno, autoridadie, baina berzek kontetan dozuen. Ez, bueno, pixkana torrezaten, edo zuei preguntetan, nire irakasle zen horretatik, baina nundi datorren txixe, nundi datorren kaka, zer dan, segaiti jaten dugun, ia animali guztixek egin dugun bardin... A ber, ze pentsetan duzu, eh? Asko, asko. Segaiti jaten dugun, zer? Asko. Txixe eta kaka? Ah, vale, vale. Ez, zuk zetako jaten duzu. Jan, oin patata zaiz jaten, zetako jaten duzu. Oh, ez que guztan ez asko patata. Zetako, zein da horren helburue. Ba, nire gozie baretzi ez, apur bat ez? Bale, bueno, bai. Edo gorputzen nutritzi, ez? Bai, baina metatzi. Eta endorfinak solteti eta zure burueri placer bat emotie? Alo loko! Bueno, baina... Galdera, oza, erantzun guzti zezuzena. Baina oso metafisiko ipinizari, ez? Gaiti jaten dozu, ba, osigotelako. Bai, hori da LHQ-en erantzuna. Bueno, agur, urre maztearte. Hemen eukinde erantzun biologiakin zirkuzi dekon. Erantzun batera. Bai, ni izin no? Dugunaz, ja. Ez, eta ber, zer da kaka, hori jakingo zua, ba? Bai. Bai. Bai, jaten dugunan, eta gorputzek hartzen ez da benan, bueno, sobrak. Vale. Zurgatzeko gaitasun ez deko, ne, ondaki jo, vale, ez? Ondo, eta Lokos. Txixe? Ma, bardiño, baina odoletik urtean da bena, ez? Bueno, odoletik, bueno, ez abiz txarto. Sistema linfatiko. Ez, hori ja ez. Bueno, pixka eta azalpen txiki bat emongot, bale? A ber, gu bizidunek izen da, eta bizidun guztixen moduen, ba, bizidunek die pues, animalisek, landariek, mikroorganismo guztixek, dano gauz zelules osatute, ez? Bai. Eta orduen, danok jaten dugu gure zelulei jaten emoteko. Osa, Imar, momentu honetan zabi, zure zelulei patatak emoteko. Ni zelulek dauzain dantzan. Gustora. Ba, eta arnastu horretako egiten dugu, ez? Egiten dugu gure zelulei arnasi emoteko. Ta gero, zelulek jaten dugun horrekin eta arnasten dugun horrekin, engo dabie, enbier dabiena, dala energizie sortzi. Bai. Jo, vale. Gainera, zelulak, oin dela egitxik usina ben Google imagenesen, ez dakit segaitik, bina ben zelula, eta diez superkuriosu, tio, benetan, barrutik... Zertu poko interneten, a ver, internet, ba, zelula. Bada flipanti, gomendatzen dutxu bai, entzuli entzako, ipintxego zelulan imagen bat, edo olako esto bat, ze brutala da barrutik zelako edizan, eh? Egize oso poliki bai? Dizela, bai. Beste gune maten gure gozuen genkorro eguruz berba. Bale, on, jo, kontenio gizan. Ez, ba, hoize ez, orduen, guk jaten dugun horretatik proportzio bat gure gorputzek xurgatu egiten da, ondo esan duzuen moduen, zeluletar eruteko, horrek diez nutrientiek edo mantenu gaisek entzun dukiko duzuenak, eta, ba, xurgatzen ez dauen hori, azierro ondo esan duzuen moduen, da botaten dugun euskitik kaka moduen. Kakitas. Bai, kakitas. Bale, kaka bintzeta harri. Bai. Bale, txixe. Aha. Bale, txixe askok pentsetan dabia dela eraten dugun hori, baina ez. Da, odola garbitzi, ez? Odolan kaka. Ez da odolan kaka, da zelulen kaka. Zelulen kaka. Zelulen kaka. Ah. Osea, gu jaten dugun hori zelulei paseta otziegu, zelulek erabiliten dabie, eta orduen erabiltzen dabenien eta energizie sortzen dabe hondakin batzuk. Arnaz, osea, oksigeno erabiltzen dabenien sortzen daben hondakin izango da, CO2, botatzen dugun arnaz aparatutik, eta esan gainke jatekuen hondakine dala txixe. Osea, zelulak die gure modukoek. Itna claro. Gure bardina. Bai, bai, bai, bai, bai. Que, o sea, que gugaos células osatute. Hombre, claro. ¡Hala! Dale. Qué tonto. Es baina, jo, esto jake itna de la gure bardina. Bai, bai, guk egin dugun gauza, bardin egin da bez maztauz bizidun batzuk, zelula bat bakarrik diezenak. Orduan, guk egin dugun guztize, zelula horrek egin dugun. Eta guk egin dugun guztize egin dugun gure zelulentzako, oza, guk bihar duguz gure zelulak bizirik mantentzeko. Bai, orduan, gainera, oza, lehen esan dugu, oza, likiduek ez diezela txixe, ez? Ez que, ez maz, digestiño aparatuko ez telo dixek egin dagoena da, gure kakan dauen likidue xurgatu egin dago, ze gure gorputzek bier da gure. Bai, horregaitik, izeten da importanti, kakalarri izedeko gunien, aliketa bizkorren jutiko munera. Bai. Porque bestela... Importanti izeten da, bai, bestela bero problema getorten die. Segaitik, ba, bestela kaka akumulau egin dalako. Bai. Digestiño aparatu, osea, estelo dixen, eta estelo dixen denpora tarte guzti horretan hilgen da ure xurgatzen. Eta orduen gero urtetan da nien, urtetan da, pues urtetan da muko xikue. Dekote anekdota bat horren ingure, baina uste dut noila kompartitzen entzuligaz. Gero kontako eskuzu. Bai. Bale, ba hoxe ez. Orduen, garbi gelditu iaku. Txixe, zelulen ondakinek, eta kaka, izango da, gure gorputzek xurgatzen ez dagoenan ondakinek. Vale. Orduen, vale. Baina orduen, bizidun guztixok bardin egiten dugu. Osea, bizidunez, animalitza guztixok bardin egiten dugu. Animalia guztiak. Ostra galdera ona, eh? Ba, ez, ez da. Adibidez, txoriak eta egiten da kaka eta txixe batera, ez da. Sirin, eh? Hoi, ez da. Egize da, eh? Usuen kaka buruen klasik, klasik Madalenako pasio, ez? Jaustin da txule, usuen sirin burure. Hori da. Ba, ornodunekin hasiko bagara, ornodunen taldien dauz arrainek, dauz anfibisuek, hegaztixek, narrastixek eta ugaztunek. Orduen, anfibisuek, narrastixek eta hegaztixek dekie gorputzen atzeko partien dekie kloaka izeneko egitura bat. Bueno, gure esan, deitzen da kloaka ez, zientifikamente, baina gu bedeko gune da... Bastante kloaka. Bastante kloaka, ez? Osa... Maleteru, Aitzen da metaforie, no? Bai, igual da beste gauza bat, ez dakit. Bai, diferentia da, porque gurie da digestiño aparatuen bukaerie, dala estelo ditzen bukaerie eta hori da uskia, baina euren kloaka horretan egiten dana da, juntau egiten da uskia, digestiño aparatuen bukaera, juntetan da uretra, txixen bukaera, eta juntetan jaki ez bebai, momentu edanien, gona da, kala vale. Espermatozoidek eta obuluek. Ulertu, kloaka terminu uste dut ulertu dutela, eh? Osa, bai, da, bertedero, ez? Aprobate... bai, egiten da dana pillatu bertan, bai. Eta gero orduen, pues, momentu aileketan jakienin, zabaltzen dabe kloakako zulu eta dana batera. Eta dana batera. Bardin da, segure da bine, edo txixe, edo kaka, edo, venga, bai. Dana fuera. Edo arrautxak esan duzu bebai? Bai, osa, kaka bas, eh? Osa, zelako, ez? Zelako maitasune gotxin hauren ondoren gueri, ez? Aire, igual diferentzi zango da bi momentu horretan, ba, oin ez dutengo kakariko, arrautzak engotaz, eta gero engodot bestia. Bai. Bale, hori da, anfibio... Apura dute basoi ez da, gala, gala, gala, bale, hori anfibio, narrasti eta gaztixek. Arrainek nik hauenek isen, baina arrainek adibidez bilekutatik egiten dabe txixe. Egin dabe uretratik, dala uretra da giltzurrunetatik gero dator pusikara, bai. Eta gero hortik kanporatzen da uretratik, ez? Ba, emakumeon kasuen vaginatik eta gizonezkoen kasuen sakiletik, ez? Bai. Vale. Eta beste uretatik. Uretatik, bai. Pusikarri bat, pusikarri bat. Hemen egon da barrezka eta barrezka horrokin. Ja, ez, gero nas pentsetan. Bale, pues orduen. Asuntue da, egin da biela uretratik, txixe, eta bebai brankietatik. Osa, brankiak, parkatu, brankiak die honek zuluedek izinak lateraletan? Arnazteko, bai. Eta, arnazteko da bai, zemo zangu, sudurretik egin moduen, ez? Bai. Bai. Ba, gu mokueko botan dugu zen moduen, ba, gure, ba. Igual, igual. Orduen, urgaziko arrainek, claro, ur gazixen dausenez, ez da betxiz asko egiten, ze, klaro, hagu zabaltzen dabean bako txien, sartzen jaken ure oso gazixe da. Orduen, euren gorputzek ur hori mantenduen bihar dau. Orduen, egiten daben txiz apurre, egiten dabe brankietatik. Hortik botatzen dabez, ba, euren zeluretako ondakinek. Mm-hmm. Baina, kanbio, ur gezakuek, ba, horrek ure sobrandekie, orduen egiten dabe bilekutatik. Ba, sobrandekien ur hori botaten dabe uretratik eta bestik gaziko moduen brankitati botaten dabe zondakinek. Así que arrañen badako zu EPSaren batean, mesedez ure aldatu, eh? Hori da, bai, mesedez. Bai, bai, claro. Importante. Bai. Eta gero amaitzeko ornodunekin dekogu ugaztunek, ez? Gu. Gu. Gu tartien. Eta ugaztunen barruen, hau bez nekixen, baina aragi jaliek eta belar jaliek oso diferentie dekie digestinua aparatue. Bai, adibidez, aragi jaliek egiten dabeena da jateko hartu eta aginekin txikitu aldaben beste edo hori, eta gero dana iruntzi. Osea, aguen ez tekez entzimak. Entzimak die jateko txikitzen dabeizan hartazixen, mm-hmm. Digamos. Ba horrek ez tekez, orduan egiten dabeen gauza bakarra da txikitu pixkat eta iruntzi. En cambio, belar jaliek eta gupe bai, entzimak dekogu zaguen. Orduen, guk enbiar dugune da, mastikau eta txistuaz batera, entzima horrek juntauengo die, aktibau egiten die, eta orduen ja aguen hasten da digestinue. Eta aparkatu, horretako gomendatzen da askotan, asko mastiketzie elikai, ez? Hori da. Osa, juteko alik eta... Bai, zeiten da, aginekin txikitzen da, eta aparte, txistuko... Entzimekin juten da txikitzen. Gero ez eukiteko siesta bat holan potentie holan... Eta nik duda bat, dekot. Seguramente izan gara lokeri bat, baina... Osa, dekoguz entzimak dizela zelulen hartazizek. Osa, ez? Bueno, elikagaien hartazizek. Osa, morretan bezala persona batekin denpora askuen zier... Osa, apurtzen etxuz bere zelulak agokuek? Ez. Ez bauzu... Ez bauzu mastiketan ez. Ah, vale. Vale, vale. Es porque zuk deko zuzen entzimak berapekiko dauz. Vale, vale. Osa da neutro, es? Vale, vale. Es que pentsau, jo, ba, igual rebenta dut zu mine, jo que sé. Es, baina aurrekoen entzune ban podcast baten, morretan basara pertsona batekin denpora asko, zabizela momentu guztizen mikroorganismo bateti bestera pasetan. Eta hori gero ona dala, ze holan lortzen duzule, pues, zure immunitate sistema agokue fuerti izetie. Orduen COVID garaian igual neurri ona izan alzan. Eta neurri en vez de mascarilla, ¿qué es? Va, bueno. Mascarilla morreo a tope. O sea, eroskian, ¿es? Tipo dana, bueno. Eta laixia erratia be osasun analde dagoenez, ba gero morreo kolektiboa demogu ametzen goian. Bueno, garaio. Pero da Traimar. Venga, a ver, orduen. Gero, aragi jaliek de quiena da urdaia. Askoz azidu hau dekie urdaien dekogu HCL azido kloridrikue, de por si. Baina euren urdaia askoz be azidu hau da belar jaliena edo guriena baino. Eta logike deko ze sarraski jaliek bakizu zer dien. Bai, badibe saizek, ez? Hori da. Ez dakit, jate guratzen gehiago baina. Ustel dute jaten da bienak jatekue. Karroñeros, ez? Una zizate nekrofilo baina ez hori esak. Necrófilo gañado. O sea, vale, vale, vale. Usted dale de aquí, güle, ese necrófilo, ¿está? Esta se tan. Vale, vale. Venga, va. Sarraski jaliek, claro, horrek. Bueno, Sarraski jalea, bueno. Se anda, ¿eh? Vale, bueno, bueno, bueno. Entonces, vale. Next, next. Bueno, bai, next. Ba, claro, honek sarraski xe jaten da benien, claro, de qui es patógeno pillo bat. Orduan, claro, horrek hiltzeko oso biharrezko izeten da urdaien azidotasun handi zeukitie. Guk en cambio jendogune da jatekue kozina hau jendogu. Ta ja kozinetan dugunien temperatura altuen ipintzen dugunez ja patógeno asko hiltzen. Orduan guk geuk ez dugu bihar horren besteko azidotasun neukitie eta belar jaliep ez da bihar. Eta gero ja pixkatu gaztunekin amaitzeko ba beixek. Ez? Beize eriburuz badakizue lau urdai dekiezela eta hori dana, ez? Hausnartzeko. Bai, hori da. Hausnarkari ze dionek. Eta orduen, dekina da, lehengoko urdaian zatize, ba, oso onditze deke beste bisekin konparaute. Orduen, ikien da biena da, belar jaliek diezenez, aguen ja entzimak dekiez. Orduen, enbierda bie janari ze mastikau, deskomposatzen juten da, eta gero, hori sartzen da bie, lehengo urdaileko lehengo zatire dela, rumen. Hori da. Rumba. Rumba ez, rumen. Orduen, sartzen dabe bertara, eta, klaro, amen dauz mikroorganismo pilu, edala flora intestinal, telebizinuen doa lan agertzen dan flora intestinal. Jogurrena. Margarina, con flora intestinal. Horia, pues, deki ez mikroorganismo pilue rumen horretan, eta orduen egin dabeena da, hemen jarraitzen dau digestinuek, eta hemen asko digeritzen dabe janaritxe. Digeritzen dabe nien, zatitxek ise jarraitzen dabe bi aurrera, beste hiru zatitxera juten, han, ba, espezifiko kiengo da leku bako txien enbier dauena, eta gero, pues, este mehera, este lodira, eta kanporatu ingo da. Eta zati haundisek, bide hori jarraitu berrin barriro be agora botaten da bez, eta barriro be entzimekin alkartzen da bez, eta orduen barriro be lortzen da be, pues, aginekin eta entzimekin geixau txikitzi, eta gero barriro be sartzen da be rumen horretara. Eta holan lortzen da be gukin posibliek eukiko gandu zen azukre batzuk eure jatie. Ba, osea, zelulak lehen esan duzu, zelulak ikusi zuzela, da landare zelulak deki euren zelulen kanpoko partien deki pareta bat, horma bat. Da jartala bat, da oso guapo, Bai, bai, bai. Ez maz, lehenengo zelulak mikroskopioz ikusi zienak izen ziren landare zelulak. Ze ikusi ziren pareta horrek pilo bat, ze landare zelulen pareta bastante karakteristiko eta oso gorrak die. Da hor, pareta horretan dauz, honek, azukre batzuk, pareta horrek, parkatu, pareta horrek izango ziren guk esatetxegune fibrak edo... Ez, esparrago baten... Ez di tipo grasilla asko borobil batzuk moduen. Vale. Pareta hori da kortxue. Kortxuek, oza, zuluek, oza, kortxue dauen je, vale. Landare paretakin bakarrik. Oza, zelulak, ja, dauz hile, vale, eta vale, bakarrik vale. Dekoz paretak. Ez maz, mikroskopioz ikusi zen lehengoko zelulak izen ziren kortxu zatizek, eta ikusi ziren paretak bakarrik. Eta hortik gehiago izan, ardo botiak. Oye. Claro. del tirón, le tengo idea. Se está con validad de célula, carta, güey, era teno. Ah, llama. Bueno. Llama la red, no la torsa. La red sin twist en serio, güey, tus unicasli, quedó... Ba, nik duda bat ego, eta hoi mitu, serio, o sea, LH-ko gume baten duda. Bueno, está aquí, ariñako baten egointzen, bueno, digestiño aztena beti, ez? Agora sartzen zuen elikagai hori eta aztena nien txikitzen, ez? Ba, entzuna bindela gitzi podcast baten, ez dakit egizi izango den edo, ez? Gu, por ejemplo, dugu paletak oso zorrotxak eta leta ginen bebai, hori da gure... Arbasue. Gure arbasue zilako oso aragi jaliek, ez? Txilek. Baina gaur egun jaten dugu ledana oso enjez, oso zukaldatute, eta esaten zabien, ba, emetik urte askotara modifikako jakuzela ginek. Eta izango dara gehiago, behizinak moduen, ez? Planu hauek edo, hori egizi da? A ber, izen lehik, Astai. Osa, ez maz, osa, digestiño aparatu ebe ikusiot guk antzekotasun hau nixo deko gubelar jalienakin, aragi jalienakin, baino. Bai, osa, este mea be, da askoz luzia be, belar jaliena modukue, bertako, osa, esan dute modun urdaieko azidu epe bai die, belar jalienan modukuek. Orduen bai, izen lehik, Zike, emetik igual bosteun urtera ogin aldo guzagin danak tipo muelas, tipo, Ba, ez que guzetako bierdo guz horren zorrotzak, espadugu holan okeli ejaten gogorra. Pipa paketi zabaltzeko. Bueno, hori be, bai, pues orduen tranqui ez txakuri pasako. Bai, bueno, eta hoize, o sea, landaren paretan dausenez, horrek, azukre horrek, eurek kapazak di azukre horrek jateko. Bai, osea, adibidez, zue jate, hartue jaten badozue, kakan zelan urtetan da hartuen azala, edo hartue bera askotan, osorik. Osorik, hostia, no sé. Bai. Edo piperra, Ni lenteja bai, pasiate, lenteja sati de mador, jausna. Edo piperra jaten dosunen pepilla batzu jaten dosuela, kakan duez pepillako osori moduen. Hostia, oinda la gitxi janauen ogitxe de maiz edo ez dakit integral da, ez dakit. Ba, bai, bai. Eta integral, junta zuzera integral. Multiferea, leo tendin da gara, multiferea, da gatzina hartzen die. Pues hori, beisei etxake pasetan. Ze, hainbeste bider mastiketan da bie, kapasak diezela horrek ba, sal hori edo apurtzeko eta barrun dauzen azukre horrek hartzeko. Bai, eta, bueno, lehen irakurriot, aguendeken injanarize, mastiketan dabila berrogei edo larogei biderrez. Gero, hori pasetan dabi urdaiera, eta gero, amarra amabos biderrez kapasak die, barrio urdaietik agora botateko. Beste berrogei, larogei biderrez mastika, barriro be, barrure, gero kanpora. Qué brutal, ¿no? Imagino jaten egun guztia jaten. Plater bat de arroz negro con chipirones. Jaten oso. Barriro. Barriro. Barriro. Bueno, aldo zuen gure bozo. Qué gozada, aupa beize, tío. Aldo zuen, Aymar. Esango txogosat, aldo zuen gure bozo, Aldo zuen. Nahi badozu aldo zuen. Hori bai... Zelulak oso es, txikitut, es? Ba, hai, bai. So, bigarren aldi ez da oso agradable izan. Ez dut uste. Bueno, hori... Nik hori eukiot ornodunen inguruen, oize, zuek beste kuriosidadaren bat badeko zu edo, zuzer badakizue... Ez nik gero galdera badeko baina landaren inguruen, seguramente tengo zuzu galberba ondino landarina edo, ez? Gaur ez. Ez, vale. Ba, arbolak, oza, vale, botaren da CO2 eta guzti hori, baina arbolak hartzen da ez mineral pillo bat eta... Dai. Arbolak emidea de kaka, no me jodas, no? Osa, ez? Ondakine botako da, bez? Zelulez osatute da? Eta botaten da, bez? Erretxine. Erretxine hori da, bitu. Zer da, erretxine. Resina. Resina. Resina. Ah. Resina hori da... Arbonen bueno, kaka. Eta ostuek aldi izen euren... bebai, euren... Ez, ostuek di hartzeko, ez? Eguzkian... Baina, eta hori jorzik indi, hori da uren kaka, o sea, euren los árboles nos cagan. Hostia, egizi da, segero ostuek ustel duiten die lurrin eta egin daugarriz, eh? Alda izen, hili alda izen, bebai, huli alda izen. Bien visto. ¿Eh? Huli izen, leike. Se huli. Ba, bueno, pa niri modu paso ya tenen. Pelo. A mí me ha llegado el otoño, Aymar. Eterno otoño. Bueno, lo que ni onegas, irrati sino que ñogu biólogo bat. Amaite, pasa a de la. A ver, Orlandari, Orlandari. No gabieki, falta die animalizetan. Ba, que eso sentzu izan orno gabiek. Hola garrue. Adibidez. Txipiroie ez, deko horno. Bai, ah, bai, ondo, baeko, bai. Bai, piroie bai. Hori kartilago ez da hori. Marmokak. Marmokak. Belakisek. Kartilago bai, baina hori ez da kartilago. Belakisek. Bai. Intsektuek. Vale. Langostinuek. Vale. Moluskuek. Ondo. Eta, ja, kero dauz bestiek. Ja mikroorganismo dienak, baina horiek ez duaz gogoratzen. Bueno, bariek, karakolak. Hori. Bai. Zas pitalde, edo, eske, hori kasi berizin. Vale. Ordue. Hau irakasle da. Bai, baina LH manda doi. Vale, orduen, ornodunek di ornoga, osea, ornogabiek di ornodunekin konparatute askoz animalisa simpli hauek, bai. Bueno, simpli hauek esatik ez da nahi izen gitxi hau evoluzionaute dausenik, eh? Esteki bizkarrezurri baina, ez? Ez, hori da. Vale. Vale, vale. Bai, hori da deken ezauga, osea, desberdintzeko ezaugarrizteko bat ornogabeak. Hori da. Vale, pues ornogabe simplienak die poriferuek. Horrek. Horrek die esponjak. Bai, esponjas de mar. Ah, vale. Baitu. Eta honek belakiak. Bai, belakiak. Eta honek pues digestiño aparatu eta arnas aparatu como tal estekie. Honek egiten da bina da gorputz osoedeke poros osatuta horregatik ditzen di poriferuak. Orduan, poro horretatik sartzen da beure eta gero goitik deken zulo handi batetik botaten da biure kanpora. Orduan, tarte guzti horretan dausen zelula guztiek hartzen da biuretan dausen ba sustantzia diferentiek eta egiten da bie, ba bier da biena zelulak energia lortzen da bie eta listo. Horre bastante simpliek dian. Eta orduan kakatatxixea holan ez da behiten, bakarrik zelulek sortzen da bezan ondakina botaten da diez. Gero aurrengokuek die nidarizuek. Nidarizuek. Bai, horrek di marmokak eta esan duzu zenak. Medusak, ez? Medusak. Kalabera portuguesa. Bai. Eta on, kalabera portuguesa ez da... Ez da marmoka bat? Ez... Joder. Anda, bello. Polemika. Mito. Ya más tipo sepia, ya, bai. Ez da... Berez die, organismo pillo bat alkarrekin, kolonia bat da. Komor? What? Emoción gañado. Emoción gañado. Es un barco pirata. No la calavera solo, no, no. Ba, bueno. Ba, bai, bai. Baina hori bizka diferentia, organismo vale, vale. Diferentia da. Eta marmokak, bueno, zelan funtzioetan da de marmokak. Bai, ba, honek marmoka, medusa, klasik medusa, bai, ez? Bai, betikuek, bai. Honek vale. Dekiena da, ague eta uskize leku bardinien. Anda. Hostia, peligroso. Osa, honen digestiño aparatu da boltza baten modukue. Honek egiten da bina da, horren tentakuluetatik, pues dekie zelula batzuk, orduen tentakuluetan zelula horrekin egiten da bina presie imobilizau, eta gero tentakuluen artien dauen zulo horretara sartzen da bie presa hori, janari hori. Bai, orduen, gero, boltza horren barruen dauzen zelula horrek hartzen da bie bierrezko janaritxe, erabiltzen da bie energizia sortzeko, eta gero botaten da bie agotik edo uzkiteko, zulo bardinetik botaten dabez ondakinek. Gauza bardinetik da bie platielmintie. Platielmintie dio lan zizare batzuk oso oso finek diezenak tenia ezagutzen duzu. Ah, bai, bai, bai, bai, bai. Bai. Vale, pues horrek gauza bardin egiten da. Digestiño aparatu boltza baten moduko, osea, bere agu eta bere uskixe gauza bardin da. Eta ara gainera da meta-animalia. Se... Egin dugu digestiño eta gero zugatzen duzu zure aparato digestibo. Oh, tiki, yeah. Bai, no? O sea... bai, hori be bai. Ondo ikusite. Bai. Meta-animalia. Meta-animalia. Claro. Egin dugu funtsiño batzuk eta gero zure barru egiten dugu. Zure aparato bardin. Bai. Ah. Eta gero ya bukatzen juteko, onja bai, Aimar, bukatzen juteko... Ai, parkatu, eh? Ez que pentsa da maizu zule. Tranqui, mutil. Ez, hamen ja dauz, zizariek, diesela betiko zizare borobilek, moluskuek, pues, karakolak eta honek danak, artropoduek, pues, insektuek, arramarruek eta honek danak, eta honek pixkat, komplexutasun maia ondisa bedeki, eta orduen ja, euren digestiño aparatu eia da, gurien estiloku, ez? Osea, tubularra, osea, dekien leku baten ague, eta gero ya janari sepasetan da tubo batetik, eta beste leku batetik kanporatzen. Osea, orden hauek. Langostiñuek ukiten da, ez dakizu ukiten da bien hori. Ah, bai, hori baltsa, ez? Hori jaten badozu, sabiz, euren kaka jaten. Hori da. Ba, segozo. Segozua. Segozua, maionez apura botazkera. Buena mierda, buena mierda. Eta hemen azkenengo kuriosidade moduen karakolan asuntu, ez dakit? Baba de karakol. Bueno, ba, karakolak, montanok ikusiko zen duen karakolen bat, ez? Eta, bai. Bai, ez? Eta euren Hamlet. Oskola ikusi osue holan borobile dala. Bai, hori da Da Vinci'n, zan da? Urrearen, proportioaren... Ez el círculo este, joder, zelan da? Proporzion aurea? Hori da, proporzion aurea. Hori, ba, ez atzu? Hori, hori, hori. Urrearen, proportzio joan. Ah, bale, aurea urrea gaitik. Vale. Bueno, bai, oskola, karakolana, bai. Bai. Osea, karakolak deki ez euren organo guztize, pues, bihotza, gibela, birikak, osea, guzti horrek, deki ez oskolan barruen. Bai? Eta tartin digestiño aparatu bai deki oskolan barruen. Vale. Ze pasauko zen? Karakol primitibuek, hasierako karakolak, ezabin eukiko oskola holan, kiribildute eukiko abien oskola, ba, tipo mochila, bai. Bai, tipo mochila, punto. Orduen eukikoa bien, zuk esan duzu moduen, oso ordenaute. Ague aurreko partien, eta oskolan atzeko, oza, oskolan zier digestiño aparatu, eta atzeko partien, uskia. Nik uste dut hori dala evoluzioak emontuzkun gauzarik horina, ez? Bai. Ez egoti ague eta uskize leku bardinen da patxamaman erregalo bat. Gero gauza batzuk bai deko guzaguen, eta... Bueno, ya. Guarten? Totes eres esa. Bai, esan duzu, ya está. Rewind. Karakol primitibu, eh? Hori da. Zien gure moduko, eh? Gure moduko. Gente ordena, eh? Jana gotik eta eperdiki bota. Hori da, vale. Ba, ze pasau zen evoluzinuen? Bueno, pues, karakolak juntzen gerota oskola ondixe hau egiten zertarako. Euren organuek gerota ondixe hau ekiseteko. Claro, horrek organuek gerota ondixe hau egua die, gerota gauza gehiago egin leikiez, gerota espezifikoak izen leikez, eta gerota efikaza hauek izen leikez, ez? Orduen, organuek ahonditzeko, enbiarri zen zana zan, euren oskola ahonditu. Zelan ahonditzen da oskola? Claro, karakol baten oskola ahonditu leike gorantza, baina, claro, hor gravitatien injerra gaiti, pues karakola jauzin gozan. Claro, claro. Orduen, eurek egin bina zan, bueltak emon. Orduen, leku bardinien, lortzen dozune da, Luzi hauetan handi zau izeti, eh? Hori da. Ja. Claro, ze pasai akien, bueltak emoa bezen ez, oskolak, euren digestiñoa paratu egue, buelta emoten azizan. Eta hor duen, eukibien, ague, asigirako lekuen, baina, buelta emoa benez digestiñoa paratu egue, uskizen ora pasauzan atzetik, aurrera. Aurre, hostia, que movida, que movida, galdu egin azapur bat, arraiz, eh? Como que galdu? Zelan, oza, doiten kiribillek eta segaiti pasan da, atxeku aurrera. Pues kiribille ikendo hienez, ba, kiribille horrekin batera. A ver. Karregi hartzen dago, tipo horrekotxiek, karregi bizun atxera, ring, gero, aurrera joten duko. Zurainkak hartzen badu derrepente, zurainkak hartzen badu derrepente revueltie, nora joten jatzu. Jo, bainan. Ahora arte, al jatzu heldu. Ja, vale. Orain uñu lortu zu. Bai, gitxi gora, bera, bai. Edo zu, haue... Bueno, ese bez. A ver, beste, adibidez, bota esta adibidez. Tan agabio lo puede, de repente. Entzuliek beste adibidez, bierda, esta, Alberto. Esta adibidez, bota. Bai. Bai, o sea, si eran sien normalak eta gero evoluzioen asuntu gaitik, sartuekin ipurdiko zulu agotik. Ah, ipurdiko zulu agotik etxakin sartu. Gainena san. Ague euki bien bardin be karakolak beko partien, beko partien dekie karakolan beko partien dekia. Bai, bai, bai. Gero, junziena zan, euren oskola borobiltzen junzanez, pues euren digestiño aparatue claro. Beragaz batera junzan borobiltzen, eta lehen uskixe atzien eguenak, pues bai. Vuelta bat emoman, tipo Dragon Canedor, bai, bat, eta vuelta bat emoman, Lupin bat, eta orduen uskixe pasaiakien euren buru gainien. Que puta, que puta. Orduen, bai. Zerre pasaiakien, pues eitea bilakaka euren buruen gainien. Ai. Ai. Vale. Bueno, besaka bero bat laixia erratitik karakolatxa. Orduan, klaro, hori evolutiboki ez da bape erosu ez, porque zuk zure buruen ganin kaka jemozu. Ez evolutiboki ez, beste lan behar ez da oso erosu. Klaro, baina horre parasito pillo bat ekarriko dauz, ez da bape garbixe, oza, bueno, pues hori fallo evolutibo bat da. Eta zaren gestiona da hori. Ahí está la clave de la pachamama. Claro, orduan, bere buruen ganera kakaitea bien karakolak, gaixotasunek eta barrukiko abizenez, asko kume gutxi haukiko abizan. Ta zeintzuk haukiko abizan kume gehitza, ba, justo bere buruen gainera ez, pixkat albora kakaiten da bien karakolak. Orduan, gaur egun existitzen diesan karakolak, danak ez, baina batzuk behintzet, egiten da bie buruen ganera enbierrien, albora egiten da bie karakolak. Karakol premium da espezie barri bat. Es, ya, o sea, gure san, es, diferente die ya, es, da... Gaur egungo karakola. Gaur egungo karakola. Evoluzionen asuntuaz, bestia egungo ziren estingitzen edo gusea, eta... Hori da. Ie, los estos. Los premium, bai. Bai. Premium. Ega bosarretako karakola. Bajaten duzunen akorda borregaz. Joder. Orduen guk karakola jaten dugunien... Bai. Bai. Órgano gustixa jatetzezu. Baina esaten nire mamak esate osten, o sea, azkenengo satitxu ez bazinu jaten, o sea, hor joten sala kaka, ez dakit egizi badan edo ez larrai. Zein da azkenengo satitxu? Ba, o sea, azukara kola hartzen badozu. Jo, justo azkenengo puntatxue. Azkenengo puntia, esate osku nori jateko hori kaka dela. Hori esate osku. Ba, izin alda, ez? Ez? O sea, kiri bildu den basa. Ez dakit, ez dakit, ez dakit. Hori bustena, ez dakit. Ez buru gainen da, buena, ez? Zegero, hartzen zunien sotz bat egin, kiribildu tetorten nia pur bat. Ata duzu da, zaz kiribildu iten nia. Ez? Ez que estokan segule karakol bat. Orduen puntaren gubadan kaka, zein da kaka. Rekorrido dana, barro ino sartzen da, eta gero kiribilen, eta espiral dana barrido... Claro, bai ez. Claro hori da. Espiral guztiek eta buru ostera, baina eskuma galdera, esker galdera, ez dakit. Gustot eskuma dela. Eskuma galdera. Ez maz, ikusten mozu interneten. Karakol ez fascist. Ikusten mozu interneten. Anatomia karakol ikusiko duzue aguen undekien eta uskixen undekien da. Justo deki eskumako partien horre alde batera. Eta hoxe. Tu buskan piego. Hostia. Ez ari egerten oso iluminaute? Bai. Zema jakintza, zema datuz kurioso, gaur jakintza, natura ninguruen. Benetan, gara, usto garela, bueno, bai, dano. Getxera, badakizu! Bai, ez, eta... Eta badakizu! Jo, eta oso, ez, natura oso kurioso da, eta jo, benetan oso interesgarzi dela, tio. Personal, no? Gordureko gai interesan dizengo da gaur, eh? Faltzen gozo bitarti eta izu. Jo, baina biologia, baina kakatatxizika. Ez da lapurra guri guztien akun, eh? Apur bat eskatologiku, eh? Eskatologiku, eh? Eta biologa baten eskutik, eta irakasle baten eskutik. Ba, bai. Eskerrik asko larraitz. Zorra gaitu. Eta txalo beroa larraitzen zako. Bai. Oh, yeah! Oh, yeah! Bueno, eta... Shit and peace. Musika apurtxo bat. The Animal House. Edo? Bai, bueno, di, siempre es badau, bai. Esta kinipa. Badau. Venga. Las tarratas. You. Zainari Bueno, itzel, benetan, eh? Osa, oin, off the mic egon gara komentetan, igual, adituaren txoko aingo gule, benetan, laixia erratizien be, gure betiko txorratatik aparte be, eduki oso interesgarzi egabizik arten, eta benetan txalotzeko, larraitz, eskerrik asko, karri eskuzun jakiduria gaitik. Eskerrik asko, benetan bai. Jo, jakintasune, aberastasune da. Aberastasune. Eta guk entzulik aberastuko hauz, sordan moduen, eta jo, lako tardik ikarrike, zer esanik ez. Itzel. Itzel. Itzel. Eta... Apostu, apostu eskandu ninguk, apostu, eh? Zeren apostu, eh? Asi errek iban apostu, eh? Lehenko saio horretan. Venga. Tarte karreko guz, ekarreko guz kolaboratzaiek. Larraiz etorria gaurkuen. Aurrekuen, Jon etorri zan. Jon zan. Jon, bai. Jon zainema. Jon zainema. Zinema gilea. Bai? Zinema gilea, bueno. Zinema salea. Zinema salea. Eta horra saleke ya, topa joteko puntuen gauzela, baina ez da nahiko guretzat. Ez, beti guro gugeitxau, ez? Beti guro gugeitxau, eta ustot, entzule, gehiago merezio zuela. Eta horretako, asier ustot, lanketa txoa zoz erreindu zule. Bueno, dinot, oza, egon gara pizkat jendie topetan, pizkat kolaboratzeko, eta orduen, ez da egite, karri dugu ongotan, bo, nire esagun bat, eta historia erariz eda, bera? Eta, bueno... Ostra, parkatu, gaurko saio eda brutala, oza... biologia, doin historia. Biologia, geologia... Gilipoia da, ematen diak, hori da kanta bat, ipiniko beste baten. Venga. Bueno, aurre. Eta, bueno, saluda bengu oin, eupa, Xabi? Aupa, Xabi! Arratxaldeon! Arratxaldeon, ze moduz! Ondo, ondo, esan berko. Ondo, esan berko, ondo, ondo. Hau, pasabi, ondo, etorri, lehenko eta behin, laixe erratire. Urduri baino gogotzu, esango deu. Hori, hori, hori. Bueno, Xabi irakaslie da, Iruñako ze eskolatan zauz. Xabi, oin? Mendilorriko institutuan. Hori da. Eta... Mendilingorriko irakaslea, eh? Oila, hostia. Zilago nivela. Eta bera historia lariz da, historiako karrari dekona. Eta... Bai, claro. Bueno, eta euskalkitik esaleke izurtzatik goraku edala, ez? Durangaldetik kanpoku edo. Durangaldetik kanpoku, bai. Esan dezakeu baiet, konfirmamos. Oso, ondo. Ba, bueno, Xabi, kontegi guzu, a ber, zer dakar guzu gure irratzaio, edukiz beteriko irratzaio honetara? Bueno, pues, beitu, asierrek hau proposatu zian eunian, ba, justo kointzitu zuen Durangoko jaiak ziala, eta, bueno, pues, ni buelta batzuk ematen egon du nintzaion, eta alkola ziola tarteko, ba, beak zuen irratitean, ba, parte hartzeko proposamena intzian hortan, esan hona, ba, igual lehenengo saio bateako izan leike, ba, ez da gizera, kuriosua, o, bueno, behintzat asiera emateko, orduan gaurko, alkolan historian ingurun itzen goizuet. Bitu. Jo, ona, ez? Alkola bebada gure irratiko partaide bat, ez? Bai, bai, bai. Biba el vino! Bai. Baina batzen gaitu alkolak, baina batzen gaitu irratizek eta batzen gaitu laguntasunek eta jakituria bebai. Bai, aurrera. Opa, opa. Hori da, eta. Bueno, orduan, pues asunto izango litzateke pixka tola hasiera nik galdetuko badiman izuek ez zuek esaia zuen nun usten dezute hasi zala bueno gure o gure arbason eta alkolan arteko erlazioa galdera batekin hasiko naiz nik esango nagoen sortu zabela Orreagako ermita bateko apaiz batek egin zabela hidromiel hidroestia bueno ez da gaizki pentsatuta baina pixka atzeo joan berko ez Zorginen kontua tixeleik ez da. Karakola txizez. Bota atzeo. Zuek pentsatu, badala zerbait, gure espezietik atzeo dijo gana. De tio. Atzera hau. Homo erektuzak edo... Ez ez, homo tatik hau behendik handatzea. Joan, ostia. Ba, nireki drogan asuntu egaz, badauzela animali batzu gineo txilainke... Zapuere. Erizo batzu eta zapuere eta holan bebai drogetako, baina alkoholan inguruen idarip, ez? Beitu, ba, justo bota ez una desente gertu atzea. Epa! Bueno, epa! Bait, Oida. Trikua jortzak egin ordez, zuek pentsatu berrakazuek gure arbason batek, ba, pentsatzen dute zientzialariak guendala 10 milioi urte inguru, hasi ziala uste dutako fruta jaten. Eta gara esango zuen, uste dutako fruta, bueno, horrek etxeneko stripako mina da kakalarria eta ketxoik etxiten emango. Baina zein da kontua. Bueno, zuek alkolan sorte prozesuan inguruan zerbait bakizue? Oinarrizko baldin bada. Bai, ez da apur bat azukre fermentauek, ez? Azukre ustela, ez? Oida, oida, azukre fermentauak. Azkenean, ba pentsatu, frutak daken azukre hori, legamilak jaten dute eta jate horretan etanola bilakatzen dute. Eta bueno, pues pentsatzen da hori, guaindala 10 bat milioi urte gure arbasok, de hecho izango litzateke gizakileok, txinpantzek eta gorilak aman komunian daukaun arbaso bat izan omen zala lehenengoa. Ui, a ver. Ba, hau izen da dana, eskerrik, Xabi. Xabi, hor zauz, Xabi. Bueno, etorri billartien, etorri billartien. Txon, txon, txon, a ver, Xabi. A ver. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, ez dakit, mikrofono, o sea, justo hau horren dakat, ez dakit, ze izango. Egon zara komentetan ez, txinpantziek eta ez? Bai, ba hori, badaka barbazo haman komun bat, txinpantze, gorilak eta gizakileak, ba, zintzalariak pentsatzen dutena, izan zala lehenengua, hori, uste dutako fruta jatian ondor joz mozkortzen. Homo borratxuz. Homo mozkarruz. Homo mozkarruz. Homo etilikus. Homo etilikus. Eta hoxe, eta de hecho, pues bueno, gehitzeko baita ere, zuek pentsatu ez gehala gu, edo beste anizaraki primate espezie batzuk alkola modu horren bitartez konsumitzeko gaigia zen bakarra, baizik eta dibioz ego Ameriketan badao xagusar espezie bat, usteldutako frutekin elikatzen dana, eta baita ere beste xagu espezie batzuk. Orduan ikusten zute, jatorria denboan atzea ondo bota eta daukaula, gizakilok eta alkolak. Esan, mozkortzina esan leke ez dela izango gizartiek bultzatzen gauzabat bakarrik, ez? Ja, instintibue bada, orduen, ez? Bai, bai, bai, bai. Eta, de hecho, pentsatu berrakazuek, nola baitere, gure arbasue lagundu zilela bizi irauten. Ze hor guk badauka hori, txinpantzekin eta korelekin partekatzen dugu ADHL4 izeneko enzima bat, dala laguntzen diguna alkolan etanol hori, pues bueno, toleratzen eta gure gorputzak onartzen. Eta horrek hor nunbait, pues bueno, suposatu zuen abantaila evolutibo bat eta gure arbasok bizira onal izan zuten fruta freskoa jatiaz aparte, pues usteldutako fruta jatia esker. Eta horrek nolabait ere, pues beste espezie batzui aurre hartzeko abantaila emantzien. Behin komenta ginen bizi zaitez bizi alkolan inguruen, eh? Entzun, pinio dutuen. Eta <Hori da. risa> imaginetan makina bat gaztetxo esaten, hau entzun da gero, joe, ez eran gehiago, ama, eske bizirik hauz gaur egun, alkohola dan doguleko, evoluzinu, edan edo jan. Alkohola dan bila. Era bat. Ondo, ondo. Vale, guain, ja pixkat denboan puskatxo luze bat aurrein da, guain bai, pentsatu ezazute, zuen ustetan nola sortu zian lehenengo edari alkoholikoak. Ez ja mozkortzia frutak odan adalakoa jatiakin, baizik eta ja lehenengo propello ardua, garagardua odan adalakoa. Ba, jo, ba, hemen Euskal Herrizen igual sagar dago, ez? Imaginetan dote primitibo edizna be sagarrak eta sagarron duke ongo zien, batuko abizan sagarrak eta, imaginetan dut pilatu ingo zabizela sagar horrek, ez? Gortako hileko, eta beku egungo zin usteltzen, da horrek likidua soltako zaben igual. Hori eran? Bueno, pixkat hor digan jun daiteke, baina badaude bi teoria nahiko zabaldu zeintzuk izan zitezkeen edari alkoholiko zarrenak. Leno zuetako batek komentatu zute zerbait hidromielei buruz. Epa! Hori da, ba, usten da, teoriatako bat da, hori izan zitekeela lehenengo edari alkoholikotako bat. Azkenean, bueno, gizakiak nola baiteko azukria lortzeko modu erraz bat, bazein izan zitekeen. Ba, erlek sortzen zuten estilan bitartez. Hori, pues bueno, esango deba, accidentalmente urakin nahaztu, egun pare batian nahaztu, eta ba, naturalki fermentatzen hasten da, eta, bueno, hori izan zitekeen aukera bat. Eta pentsatzen da, baita ere beste bat izan zitekeela, pues bueno, lehenengo, bueno, nekazarik eta abar, ja nolabait esango dugu, eiztari biltzaile izatetikan paleolitoa, ma neoliton nekazaritza sortze prozesu hortan, ba nolabait ere bustitako eta gero usteldutako ogi izatitatikan ero accidentalmente ba, sortu zitekela. Joi. Interesante. Ganera entzunan, usteot, podcast bat oindala gitzi bebai, gara garduen sorreran inguruen eta holanda. Usteot, behogi pusketak bebotan dutzi zinela bebai. Hor soltean dago, ez? Alkola o etanol hori be solta hori nago gizek? Karo, azkenian zuek pentsatu ezazute. Hogeiak karbohidratua azka, karbohidratuak azukria dira, eta legamenak hori jaten azten baldin badia modu natural batean, ba, batea edo bestea alkola sortu ezakete. Hmm? Bitu. Jo, gizekin. Bitu. Hori da. Paniaguaz. Eta guain. Bakatu, segi, segi. Bai, bai. Segi, esan dabe. Esan dabe paniaguaz, esan dabe bakarrik. Zu segi, zu segi. Gu tontoko zaitxugu, denbora guztize, baina zaitxuzko zaitxuzko. Perfecto. Guain, akzidentia galde bate utzita. Esango baldin mani zueke. Munduan, zein izan duzan, lehenengo eremua, zeinetan, arkeologoak topatu dituzten edari alkoholiko, ja, espreski, fabrikatutakoan arrastuak. Sagardutegi baten azpilen egon bidea horako eskabazin arkeologikoa. Edo, zugarra murdin patxaranen ondariek eta topau die. ba, ojo, iguelo lako akelarreren bat edo... Izin legea, ez? Adibide, mo? Ba, hor nonbait, arrastu ikantzarenak topatu dira Txinan, eta badia guain dela 9000 urte ingurukok. Topatu izan duia bertan, buztinezko potetan, arroza, estilla, matzak, eta harta txikila nahastuta fermentatutako edaren arrastuak. Obviamente likidua ez da gehatzen, baina komposizio kimikoa ipeituta eta pues, deskurritu izan duia hori izan daitekela edaren ikantzarenak. O sea, txinuek aspaldi trago bat hartu bari koierakada gartzea bizan, nigu, el orden. Esan nolako potaje denso txo bateo, o slaku esan... edari, o sea, esan likido, likido ez, gaur erat nogu moduen, ez? Claro, hori da asuntua, hori, bueno, geho pixkat horrego esplikatuko izuz, baina, bueno, claro, garai hortako, pues bueno, sorten zian edari alkoholiko tako asko, praktikamente pajitak inean bertzituen, zezaben dana, tropezoiz beteta. Zuki mazietu esazute, azkenian, hartu arroza, hartu matzak, hartu, bueno, topatze zituzten zerealak eta dena delakoa, bota hor, hasi nazten, eta gero, pues obviamente, hori nola baitere filtratu gerra dago. Jo, txinuek, zea bilek ziren, El águila sin filtrar. El águila sin filtrar, que vagos, Filtra besta bilen, al perro hostiak. Tal cual. Eta, bueno, geho, esango baldin manizueke. Txinatik mundu guztira zabaldu zen, edo esango zendueke munduko leku desberdinetan olako prozesu akzidentalak emantziala baten da besten. Jo, ba, nik esango neuke... egongo zela, ez, juntzela sortzen mundu guztien zier modu independientietan, baina eske txinuek esporten da bedan, así que apuesto toda China. Apuesto China de Isabel Urdana. Olin China. Olin China. ba, falla tengo siendo que... Así que abilek izen gara mundu... Zatek gauzak esportatzea, baino. Así que izen gara orduen listuek mundu guztien zier, ez? Jun izen di sortzen munduko puntu desberdinetan, horako asuntuek? Hori da, eta jaina kontu neukio errakoa gauza bat. Zer, Txinan, obviamente, nik aipatu izuet, arroza. Bertan zaon eskura ziona hoxe zalako. Guain, juntzaitezte pentsatzen, munduko beste leku baten batzutan, zer demotreukiko tezuen, pues dana dalako lehenengo edari alkoholiko horiek sortu alizateko. Ja, osa, tipo Siberian, no? Mitika, leche de jak, ez? Euskal Herrien sagarrak, ez? ez? Bagotxien dauena, ez? Beitu, hola, kuriosia de bezala. Zerpent, bueno, obviamente, Egipto, Mesopotamia inguru oieta, ba, bai, garilla erabiltzen zan garagardu baiteko, garilla garagarra, ba, topatzen zituen zerealak, beste eremu baten batzuta, pues, tipo, Grezian eta Roman matzak erabiltzen asizian lehenengo ardu baiteko, baina eta esango aldi manizueke adibidez, Ego Ameriketan ze erabiltzote zuen edari alkoholikoa egiteko. Patata. Kasi. Artue. Kakao, ez. Tipo likor kafe o... Kakaoakin eto, patu izan duia, baina lehenengo izango litzateke hartuakin. Artuaz. Ah, claro, claro. Hau parrekal. Txitxa izeneko edari bat, eta hor nun bait, pues, bueno, gertatzen zan lehenengo edari alkoholiko hauekin, nola baite potentziatzeko, bereziki Ego Ameriketan, botatzea mentzizkitoten, pues, mongileak eta belar aldutzen ofenua. Epa, oza, Latinoamerika nuek oso listo, ez? Alkoholagarrega, olin. Beha, ja, beste liga bat, ja, jokatzen zuen. Jota, si la cuiki siengo sin imaginar de época horretan, señala mille ta mille mille urte, o sea, hongo san en plan chamán batin sabe la alcohol, ¿eh? Daurentzako izango san en plan soseroso champán, de hecho champán. Pues es así era batian bai gella da, bueno, no la bait ere edari alkoholiko hauetana, pues zuten, joder, no la bait ere punto espiritual bat. Ematen zioen izaera divino bat, baina yo pentsatu berra daukau oso gauza orokorra bilakatu zala eta adibidez, Ego Amerikan kasuan emakume fabrikatzen omen zuten. Hartu harto aliak, obviamente, pues imaginatzen dut gorgorrak oleorrak etziala dengo, bestela hortzi gabekatuko zian, baina horiek mastigatu, txikitzen zituen eta gero pasta moduko hori botatzen zuten, pues ontzi batea. Ba, ez, eta hori bueno. Oianin eta dauzen gaur egun ondino oianetan da bizidien tribuetan eta gaur egun ondino mantentzen da hori, ez? Danak mastiketan da, balako potin jandi bat ikin dabe. Eta ganera, bai, bai, bai, bai. Eta errespeto falti da, hori eskaini eskero, ez ez zati, eta... wow. Hori da, hori da. Bueno, nik ja holako tribu hain zehatzak eta ez ditut ezagutzen, baina ez ja, beste lekuaten batzutan... Ander Rosso, viajautako personieta. Larrei. Fermentatzen utzita, eta bar. Pues, hola xe mundu guztian ziar, zuek pentsatu adiaz, Mexikon ez dakit agabe kaktusa ezagutze dute zuen. Bai, bai, bai. Bai, zeiten da horrekin, ahar bat emate bak izuten. Siropia, sirope da agabe. Sirope da agabe. Eta gara baita ere tequila. Ah! Oh! Garaiko mexikak edo aztekak ito omen zuten pulke izeneko edari bat, ba, kaktus horren barruko garagela fermentatuta. Gero Afrikan baita ere, pues hor nunbait palma edo ta platanoak egiten zuten eta pues Japonen adibidez arrozakin. Jo, o sea, sei inteligente garen, ba, lekuba kotxin adaptau gara eitxeko alkola gure modure, o sea, eta eslem zenba validade. O adaptar o morir. Bai, bai, bai, holan da, bizitxe, ez? Eskuratze hona, ez obeste, digamos, kortu nahezu, eta hartu. Aurren dakazuna, eta saiatu guapen. Ba, txosneta pastainakun moduen, ez dau zerbezari, ba, karri ardau, ez dau ardari, ba, karri ginebra, ba, bueno, ba, ez da buena. Nahi osune, nahi osune, karri, bai, karri. Ba, ojo kueo, porque keo bukaeran horrekin lotuta kotatuko izue anekdotatxoa Errusian inguruan. Vale, hostia, vale. Errusia, bilo remodeste, eh? Plata o plomo. Bueno, eta, claro, zuek pentsatu errakazute, pues, mundu guztitean, zabaltzen da, alkohola, eta azkenian oso denbora gutxitean, bilakatzen da eguneroko bizitzan parte. Vale? Ze esate bateako, pues, Egipton eta Mesopotamian, egunero edaten hasten da jendia zerbeza, ze hor nunbait, bueno, ni kimikaria ez naiz, baina fermentatze prozesu horretan, urak eukiditzakeen bakteria, mikroorganismo eta barrak hiltzen dira. Orduan, garaian, balitxe omentzun ura nolabait ere purifikatzeko, garbitzeko, eta esango du nolabait ere potabilizatzeko. Eta funtzitxo oso antzekoa izan duzun, pues, hori, lehenengo zibilizazioetatik anasi, eta praktikamente pues, erdiaro bukaeraraino. Zuek pentsatu esate bateako, pues, umei sumerian, de, bueno, gaur egungo Irak egoaldian, boen dala 5.000 urte inguru, umei egunean, behintzat litro bat gara gaur demate zitzaiela. Toma ya. Aupa, Bitu, bitu, miek se posik. Es que, hola, hola, bai. Hola, ah, kimoakeko daleko moduen, más o menos. Claro, eta horrek, imaginatzen dezo, pixkat, mo, txokatu indezakela, ez da? Bai. Bai, bai, claro. Por una suertua da. Claro, hainbeste alkoholean, umiak izanik, umiak eta zain umiak, eh? Eta berez alkoholak desidratatzen baldin baitu, nola izan zitekeen posible, behaiek egunero zerbeza dati, ez zertian danak alkoholikoak? Jota, ganea iraken, ez? Osa, gure esan, erate dozun bilartien oso ondo. Baina, claro, urrengo gunin itxartzen zara, desertu baten, krisonagiaz, ostia, kriston putadi, eh? Ajerik ez da, oski. Nik uste osala modu bat diteko aprueba selekzio natural, ez? Osa, ze hume balio daben aurrera jarratziko eta zintxuk ez, ez? Osa, el que se muera de la resaca, ba... Aitxe queda. Hipotesi bat, ez, no? Oida, ez, hidrata, deshidrata zein jondon aguantatzen duena, basa morturako egon. Hori, hori, karo, karo, karo. Hori, aburruzin jo. Vale, zeitan asuntua. Garaian, dari, lehenengo dariko alkoholiko hauek, ba omen zuten alkohol porcentaje super bajua. Hau da, euneko batan eta iruan artian. Vale, zergatikan, ba, azken finen, legami hauek azukria konsumitzeitue, baina etanola bilakatzen dan horretan, etanol horrek beak legamiak akatu egiten ditu. Orduan, ezin da prozesua jarraitu, momentu baten eten egiten da. Gero, obviamente, hor badaude teknika desberdinak fermentazioa luzatu alizateko, baina garaia noa indikan etxituzten deskubritu, eta ondorioz, pues, garaioitako zerbezak ezatea bateako oso-oso graduazio alkoholiko bajua zuen. Eta horretxeatik zan posible egunero neurrioitan konsumitu alizatea. Claro, euneko bat edo euneko irue, gaur egungo edari zigaz, zeregaz aldugu konbalidada puru bat. Sandi bat. Sandi bat, edo pika bat, ez, adibidez, ez? Garagardo bat ebadeko euneko bosta, ez? Ba, erdizien kasa bota eskero, euneko bikoma bost. Mendire juen hostien segundo sartzen den pika bat. Osa, pika bat, ez? Esan degun pika bat. Esan duzu, zen bat eratzen zabila, litro bat edo iru egunien. Bat, umek egunean bi, emakumeek, obarkatu, umek egunean bat, emakumeek bi eantzitzazketen, eta, bueno, imaginatzen de gizonezko segun eta ze lan. Gizonezko egun, emeretzi eda, maika. Itxe, ze hemen, adibidez, esate bateko la kurizea bezala, piramidetako langilei soldatan zati bat, zerbezatan ordaintzen zitzaien. Bai, bai, bai. Toma ya. Bai, hori intzuna en podcast bat, pentsando guzila esklabuek eta hasien langile pagauek. Epoka horretan. Eratuak eta eskubidekin. Bello, bello, bello, jo. Osa, edatez abizan, bi litro pika irakeko umiek sumerren. Litro bat. Gara, jan, bai, bain dala pos mila urte. Vale. Datu kurioso. Ba, bai. Eta, gero, pues, bueno, egipziarrak zerbezakin zentzu honetan, bazuten harreman nahiko potentia. Ze adibidez, bueno, zuek El Rey Escorpión pelikula imaginatzen dute noizpait gaztetan ikusitzen dutela. The Rock, ez? Agertzen dana, ez? Hor Kristo Millenias, ez? Bai, bai, bai, bai. Pues, ahí va, ahí va. Berezko errege historikoa zana, bere hilobilan topatu zituzten, ba, ez dakitzen batan fora, imaginatu, egunan fora, zerbezaz bete zituztenak errege honek eraman zitzan hildakon mundura. Iepa, Mira, chavales, que vengo con todo, Para esta vida o la siguiente, venga, vamos ahí. No quiero dejar este mundo sin probar cervezas, Facundo, ¿no? Bueno, hori da, eta bueno, kasu honetan behaz bara hori izan zalako, baina gainontzeko egipziarrak baitare hilo beratze zituenen behintzat garagardo pitxer batekin lurpeatze zituen. Esan da, kua, ba, beste hildakon mundu horreta pues ben zerbezatxua eman alizateko. Eta gainea, zentzu honetan, egipziarrak izan duzian lehenengoak modu masibo batian zerbeza produzitzen azizianak. Bat dago, bueno, beste baina arkeologia izker, bat eskurritu izan du da, Hierakonpolis, izeneko, bueno, Egipto egoaldian zaon hiri baten, bazen faktoria bat eguneko garaian, ba, guen dala beste 4.000 urte inguru, egunean 1.000 litro fabrikatzeko gaizana. 1.000 litro, osea, fabrika bat. Zerbezita, bera? Bai, básicamente, zerbeza fabrika, kruzkapoko fabrika o kilerreko naizuna, baina egipziaren garaian. Claro, epoka horretan egipziaren garaian kruzkampo nivela guzan, ez? Seguramente. Poco más o menos, esan den, azkenean hidratatzeko asko erabiten zuen. Agila sin filtrar, ez? Garagar tropezoiekin, ez? Bai. Bai, bai. Claro, baina zerbeza guzti honek dana komentzaukan arazo bat. Ze denboran nahiko azkar ondatzen zan. Eta hala jarraitu omentzuten, pues mendeetan eta mendeetan, pentsatu historian aurrea iten jarraitzen deula, greziarrak, erromatarrak, desagertzen dira erromatarrak, iristen da erdiaroa, eta bain, pentsatu ezazute erdiaroan, Europan, zein izan ote zeian. Ez bat, baizik eta bi, lehenengo lekuak deskubritu zutenak zerbeza luzeago mantendu alizateko metodo bat. Eta ya nahiko hau egutzi zuet Europa esaten. República Txeka eta Alemania. Tal cual. ¡Opa, Imar! Eskerrik asko. Etxerako lanak indek ekarrioz, eh? No eta bertako gara gardu beranda dekuaz. Fritur eta guzti, berta, no? Bertan esplikaute dukin gotzu. Ez, ez tozien esplika, baina antza Europako gara gardu tradizionalenak eta onenak eta hobeto prepresten dabezinak eta etxekuenak dizinak, esaten nabia Republika Txekan dauzela, da horrengo Alemanian, simaz. Hori da, hori da. Hor nunbait, behatik izan duzian, bueno, zuk pentsatu, hori egipziarrak eate zituen zerbezak gaur egun eate iteunakin antzekotasuna nola baitekoa izango zuen, baina probatuko baldin magenituzke, etzan izan, osea, txokatuko ziguke, etzan izango zerbait, ozapore bat, zeinetak guoituak gauden. Hor nunbait, pues bueno, zerbeza luzea konzerbatu alizateko, Alemanian eta Republika Txekan hasi zian lupulua erabiltzen. Eta geho gaina eraberian lupuluak gehiago luzaroa mantendu alizatiaz gain, ematen ditio, pues bueno, zerbezan gaur egun ainoikoa dan mikastasun puntu hori. Mm-hmm. Puntu bat deaino, nun alemanak izan duzian lehenak legiak intzituztenak zerbezak erama mertzitun osagai desberdinan inguruan. Hori entzun dedeko podcast bat, enzan tipa bat, ez da? Eintzabizina lege batzuk eta, ez dakit buru... Kasu honetan ez dakit gizonezko emakumezkoa, baina hor nun bait registratuta da legeik ez dakit zaharna edo zaharren eta ikua da Alemanian 1516an irakurriko izuet, ez dakit alemanez, baina bueno. Reinheitsgebot izeneko lege bat derrigortzen zituna Alemania hegoaldeko produktore guztiak soilik erabiltzea. Garagarra, ura eta lupulua. Eta hor nonbait, bueno, gaur egunean ez da lege bat oraindik indarrean jarraitzen duna, baina zuek esaten nahi zinaten bezalaxe, Alemania Republika Txeka inguru hoietan bada estandar bat o kalitate estandar bat zorrotz jarraitzen dutena. Hor zauen parkatu, zauen tipa bat, zala Hildegarda, usteot? Zela, parkatu. Hildegarda, mila bo... mila... Es que hau entzundeko podcast baten, tio. Hildegarda, 1516an eia bela lege bat garagardu zelan prozesa ubizan. Eta ziren izan oso jarraitu eta gero bertako estatu, ez dakit epoka hortan ze estatu zauen, Sacro Imperio Romano, lo que sea. Ba gero, bera hilo hostien hartu da bizan horre legiek. Eta zauen derrigortute jente guzti garagardu eta bena bere resetie jarraitzen. Jo, hori da, hori da. Datuak, datuak, edukia. LHTik... Komplementatzen geak. Edukia. LHTik pasauzara universidadera. Bai, bai, bai. Ez que... Alkolak zelako interesa sortzen. Hori da, hori, hori gure. Zerro esabat hartu dut. Oso. Bai, sabiz, markatu. Sabiz, zuzen, bueno, claro, historia guztionetan danetan, guk, bueno, edari alkoholiko desberdinei buruz hitz egin dugu, baina, bueno, nire jada ni asko zentratu nahi zela, guain arte zer bezan. Baina, claro, zuek larun bat gau baten, ilunpetan, taberna zulon sartuta zaubetenen, zer bezataz aparte zer beste gauzea ditu zuek. Destilatuek, ez da? Obviamente, destilatuak. Eta historia honetan, pues, bueno, zati horire... Historio hau ondo ulertu alizateko derrigorrezkoa da ezagutzia. Ordun, pentsatu ezazute nun asmatu otezian lehenengo aldiz destilatuak. Jo, ni barrio botakot. Nik uste dut Espainian, eh? Mitiko destiletako erramintzi ez da mitiko alambike. Manik estatu batuta. Edo vale, Arabian te... igual, eh? Alambike... Oso ondo, oso ahí, ondo. Está. Izenak, zer jatorriaka? Al-Andalus. Arabe, marrokize, no? O argelino, jo que se. Hori da, arabiarra, baina kasu honetan, ilaia zerbezakin bezala xe, bultatu bergea Irakea. Hor nunbait, kristondorengo behatzi garen mendian, arabiar, pues bueno, bertako jakintxu, zientzialari edo dana dalakuak, sortu zuten alambikia, alambike. Eta horrekin batea alkola destilatzeko prozesua. Zubetanik tarte bat prestatu, eh? Aymarroin bertan daue, paparra jota intxautza. Oi hartuta. Oi hartuta. Alambike, bai, bai. Ez que, bai, alambike. Alambike. Alambike. Oina alpalike. Alpalike. Bueno, hor nun bait, bas, base biltzan, da nola baiteko el elixir de la eterna juventud topatu nahian, eta bintza topatu zuten, pues bueno, gauza alkoholetan konservatu alizateko modu bat. Guain, alambikia sortuta, gero egitea da, nahiko gauza paradojikoa dela, ez da? Ze azkenen herrialde musulman baten, un islamak debekatzen duen... Claro. Alkola, baina, bueno, behaiek azkenian hasiera baten erabiltzen zuten, pues, helburu medikoakin, eta gero egitea da baita ere, alkola, pues bueno, zauri garbitzeko, edo, bueno, beste gauza bat ematzu konserbatzeko, bali jo dula, baina, destilatuak benetan jotzen dute petardazua, esango deu, erdi aro bukaeran Europara salto iten dutenian. Vale? Lehenengo alambikabe, pues, iristen dianian Iberar Penintxulara, eta hortik antzabatzen juten dianian Europa guztian ziar. Asi erako edari alkoholikokin gertatzen zan bezala xe, pues, zuek imaginatu zazute garaiko Europarrak esaten, arze de montrez hartu dute dezakeunguk alambike ontan alkohol guen dikane eta potentiagoak sortu alizateko. A ver que ha hecho lo moro esto. Eta, parkatu, eta alkohol berbiai bedeko al hasieran. Ara betik etorriko da igual izena, bai? Baita ere, baita ere, izena baita ere. Me estoy clavando, tío. Aymar, sabes, topera. A tope, a tope. Bai, bai, bai. Eta... Claro, ordean zuek pentsatu, pues momentu horretatik ana aurrea, pues esate bateko Europa hegoaldian nagusiki ardua eaten baldin mazan, ardua destilatzetikan, brandi jasortzen da. Europa iparraldian... bueno, adibidez, Eskozia, Irlanda, pues, gara-garra asko zeukaten, gara-gardu eiteko, alambikian kontura, whisky jasortzen da. Gero, Erresuma Batuan, Ingalaterran, Ginebra, pentsatu zazute, eramaten dugu hori Rusia, Europa ekialdea, hortz euskaten eskura patata, gortikan sortzen da bozka. Hostia, xe kuriosu, eh? Osa, esto de xe kule pentsa gorretan, baina, joder. Claro, da buen pentsatu ezazute ozeanua, ¿vale? Atlantikoa zeharkatzen deu, bagoaz garaian zeuden Europar potentzia desberdinen kolonietara, eta lehen Mexiko aipatu izuet, agabe kaktus aipatu izuet, pues momentu horretan, lehen aipatu deun pulke hori, destilatzen hastean dian momentutik, agertzen dia tequila eta mezcal. Mezcal, mezcal. Oh. Ostra, egizi. Eta hor gora etorri zien, eta ya está, bueno, tequila mezcal. Estaron a pistea. Ostia, baina, zelago kulturi esortu dan, ez? Oinoso lotutekus, ez? Ginebra erresuma batuekin, ez? Vodka Rusiagaz, eta gizier. Vodka, oza, ginebra. Mezcal eta tequila, ez? Baina dana dator, oza, herrialde arabietatik, ez? Irak ingurutik, ez? Sumer horretatik. Bai, praktikamente, lehenengo zerbezak bertan sortu zian, alambikia bertan sortzen da, eta gero hortikan, bai, alambikia juntzala, eta munduko puntu ezberdinetan sortu, baizik, eta hortikan asmakuntza hori zabatzen juntzan, eta bakoitzak, pues, bueno, hori esan deuna, sartu zion eskurazukana. Eta txinuek, sartu abizan, botellan barruetan, lagartija zikuek. Esto zuela niño solago txupito hori? Hostia, panik eran dos Durangoko oso pandan, tío, hartu txupito bat, eukona lagartija bat barruen. Es que se sabe elako oso panda guztia sartu. Lagartija sartu. Apasio. Bai. Eta. Claro, da zuk pentsatu zazute, hor, adibidez, eremu kolonialian, tequilataz aparte, Mexikoa mugatzen zala soilikan, benetan garrantzi handiena izan zuna, ze destilatu falta zego historio honetan. Aipatu ditu whiskya, ginebra, vodka, tequila... Ron botillarekin. Hori da, rona falta zego, claro, zuk pentsatu, garaian... Azukre plantazio pilo bat era mazintuzten bereziki Karibe ingurura, bertan klima oso egokia zan, labore holandatu alitzateko, eta gainea Europara eramaten zutenian azukre hori diru asko irabazten zuten. Guain, bapatian azukre horren melaza destilatzian ondore joz rona produzitu zitekeela ikusi zutenian, horrek, pues baya eragintzun kolonietan petardazo maksimua eta azukre kaina bera plantazioa egintzian erabat bidertu. Es que claro. Eta etorri zien piratak. Hostia. Claro. Claro. Es baño. Rona ta pirata, asunto da hori ere nahi nizuen komentatu, oso lotura garrantzitsua du, eh? Hor nunbait, claro, lehen zerbezakin esan dizuten bezalaxe, erabiltzen zuten rona ura nolabait ere purifikatu alizateko. Alkola botatzen baldin badiogu ur freskoa izuek pentsatu azkenean ez daukaten potabilizatzeko gaur egun dauzkagun metoduak eta itsasontziteak, pues bueno, astek eta hilabetek itxason pasatu berbaldi mazituen, pues, ur hori mikrobioz betetzuko aukera zeon, orduan zeiten zuten, hartu, ron txorrosta bat boteatze zilean, eta uaxe, ate zuen. Horreatik. Soli sombra, hortik sortu zan, ez? Marinelak, itxasgizonak, eta rona. Josuz. Osta, ze kuriosu edana, ez? Ondo pasta ben horrek barkuetan, eh? Bai? Osa, zan... Hombre, ze beste zeren jik ez duen. Ongo kruzero moduen. Más o menos. Bai, baina hanka barik, ez? Makil bat hanka nukin, ja. Ah, bueno, eta loro bari be, bai, claro. Bueno, loro... Jo, baina ze kuriosu, ez? Zelako zabalkundi egondan alkolan inguruen, ez? Mundu guztien zier, ez? Osa, bai sortu da punta bako txin gauza bat, baina egondan nien... Olako revoluzio industrial bat esan degun alkola munduen, ez? Alambiki munduen, ez lan zabaldu da mundu guztire, ez? Ze kuriosu, eh? Bai, bai, era bat. Baina, karo, mundu guztira, ez? Hor badao ere mun bat alkola eatia debekatuta daukan, alen esan duen bezala xe. Bai, eta da? Karo, mundu musulmana. Ah, dalio. Honen inguruan egia da ez dutela nahi bezain beste informazio topatzeko aukerikan izan, baina, bueno, la kuriosidade bezala, bai pixka sexi jau izten juteko, nahiko nukela alkolan inguruko debeku desberdinen inguruan, pues, bueno, gauza bat ematzu komentatu, eta hor nun bai, bueno, topatu alizan detenagatik an, mundu arabiarrian, lehenengo debekua izan omentzan, meskitara ostiraleko errezoa mozkorra ezagertzia. Eta hortikan garatu momentan ja, bueno, islamak pues momentu jakinen batean debekatu zuen goitikan behera. Ikusia bien horrek esabela eta seguro gusela tipoan meskitara mozkortute eta sartu dabela txarri bat barrure eta horregatik bai txarri zen debeku fijo tipo Homer Spider cerdo es Kapitulo baten, eh? Bai. Jai baten agertzen da Homer, argazki baten, txarri baten gainien. Porque... Mezkita sartu zen, no? Sartu zen, imana txarri baten gainien jantzile... Ez, kapitulo baten. Bueno. Debekuek, bai. Ba, islaman imunduen bakigu, ez? Dala berez jaram, ez? Oso erlijesu edizinak ez da beraten. Aia kuidauz, guretzako dana, eskerrik asko. Eta debeku gehiago badekuz, ez? Munduen zire hongo zin gehiago. Bai, bueno, oso danok ezagotzen deuna, imaginatzen da, bueno, estatu batuetan hogei garren amarkadan Al Caponekin, da la ley seca esan zitzaion hori. Bainon, hori baino gauzat dexentu kuriosago bat topatu gaurkoa prestatzen. Eta bada, Sovietar Batasunean eitzutela antzeko saiakera bat. Saiakera, efectivamente, saiakera. Eta bain ikusiko zute zergatikan. Bueno, hor nun bait, Sovietar Batasunan bukaeran, largoiko hamarkada hasieran, pues bueno, rusuak, egia da, danok lotzen ditugula, pues bueno, bozkakin, eta... Por lo que sea, edatia. Eta, pues bueno, largoi garen hamarkada hasieran, Sovietar Batasunean, ba, omentzeo, de xenteko, pues bueno, alkoholismoakin arazua, eta orduan, pues bueno, garaiko gobernuak, garairakoia Krutxef... Ya, maieran hori, ez? Ya... Gorbatxov, bai. Ya, maieran, ez? Sovietar Batasunean maieran. Presidente zala, martxan jarri zuten kampaina bat, ez hainbeste debekatzeko, baino bai... alkolan konsumua mugatzeko, bale? Orduan, propaganda izugarri jaitiakin batea, claro, estatuak kontrolatzen duen ekonomia batean, pues bueno, estatu buruek erabaki zuten urrengo, pues bueno, planean ardo eta bozka produkzioa erdira jatxiko zala, eta, bueno, pues, hor nun bai efektua eukitzen hasi zan, ez behaiek espero zutena bezain beste, bueno, pixkanaka, bozka konsumua bai jatxi jazguntzan, baina asmatu ezazute zer pasatu zan hori aplikatu zuten momentutikan aurrera. Iraultza. Sobitar iraultza. Ez, baino pentsatu termino ekonomikotan zehiz antiteke bodka salmenta erdira jaiztia. Ba, iraultza. Está ahí, crisis económico, ¿eh? Mateo Gonza, ¿no? Está ahí. Va, bai. Pentsatu, estatuak, sovietar batasunako, emango ituten datuak ez dira guzti zehatzak, ¿vale? Baina, ni imaginatu, 1980an, urtean, 80.000 milioi rublo ingresatzen baldin bazituzten, edari alkoholikon salmentagatikan, 7 urte berandugo, 87an, ja neurri hauek guztiz martxan dauden momentuan, ba, pentsatu hori, mugatzen zuten adibidez, ba, arratsaldeko ordu bitatikan, gaueko 8 arte, soilik erosi zitekeen alkola, soilik botella bat buruko. Vale? Pues, estatuan ingresuak izugarri jatsi zian, ba, pentsatu, 80.000 milioitikan, 20.000 milioira, eta, bueno, pues, hori, gehi, sortu zuten deskontento sozial guzti horrekin danagin, atzea buelte eman behar izan zuten. Ze, aliatzen aizan puntu bat, nun, alkolan konsumua jaisten aizan, bainon, salmentak baino askoz gutxigo, eta horrek zer esan nahi zuen, pues básicamente sekulako merkatu ilegaloa sortu zala bozkan inguruan, ze hor bai, Brezhnevek usten dut esaten zula gauza asko kendu dieza eskitiok ezula zu gerrusiar batei, baino bozka behintzat ezetz. Hori egizi da, eta gainera, parkatu, dego datu bat, zegoen Ukrainiako eta Rusia eta Ukrainian arteko gerrien inguruen eta holan, dago ondino lege bat errusiar militarran barruen, oza, errusiako militar bat basara, dau lege bat idatzi, je? Que te obliga a beber vodka. Es, que el día que te llaman a armas, o sea, hartzen duzu tren bat, jumisara destino batera, es? Juntetan zure miliko kidiekin. Ba, egun horretan, ezin zarela jun mozkortute. Oina da kuriosue, ez dagoelako inok betetan. Eta dauz bidizuek, te juro, oin, bueno, 2014an azizan, es? Ukraina eta Rusian arteko gerrie. Baina meretan, ofizialki Rusia sartu zan nien, oza, dauz bideo pillo bat, elduzila trenien jota mozkortute bilitarrak. Oza, da tipo... Lege bat, baina inok ez da buena respetetan. Eta gaur egun ondino badau, debeku bat. Baina jarrizen da, berat. Tximaz, datu kuriosu moduen. Bai, eta ea, pixkat izteko la kurizea bezala, hor numait, bueno, alkolan muga historiagoek eman zianen, hor numait, Vladivostoken, Vladivostok dago, ja, Rusian beste muturrean, bale? Ja, ja, Txinan ganien, eh? Txinakin mugan. Hori da. Eta hor nonbait, horko supermerkatutan jartzen zuten kartelian, solo se venderá colonia a partir de las 2 de la tarde. Colonia. Claro, obviamente, pues, alkola zaukan gauza bakarra zan momentuetan eskura, eta jendia korrei esku hartzen zuten. Makinas. Ondo, hola, perfumia. Bai. Eta, bueno, meretan oso interesgarri eta oso gustora entzun dugu, es, historia, alkolan historia andatu kiosunek. Meretan entzun dugu ze garagardo bat eskuen deko guzen bitxartien. Bai, bai. Bai, eta... Gu, abei, zerbeza barik ez barelako gauzan dirik. Zuen estilo. Eta meretan oso interesgarri, eh? Osa, nengo kinogu biologia zeinua eta boina alkolan historia inguruko oso tarte interesgarri bat. Meretan be... Laixer ratia kulturifikatzen. Edukia. Edukia, edukia. Bai, bai, baina historia guri behasko guztainako, así que espero dugu enmoro, lehen gueda, baina azken aritzizeti bai, beste datu kurioso datzu bekarrik oskuzuz, da, betan, eskerrik asko. Seguro, seguro. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Xabi, beste baten egongo gara, eta, bueno. Eta, Xabi, guruzun egin bitia dute zauz, benetan bai, guaz parte hartzen, gube historia niguren asko ez dakigu, baina, bueno, saituko gara zure aritzik jarretzen, eta gube edukiz be blaitzen, eta eskerrik asko, Xabi. Da, bueno. Oso, ondo, joe, zuei gomita gatikan, eta bai, urrengo arte. Vale, hemen ba. Esperuza jugu, Xabi? Torreko zea urrengo enbe? Hori da, bai. Oso, ondo, Xabi, vale, eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabi, urrengo engaus. Eta musika apurba dentro. Venga, agur. Laster gatoz. Peña Barca. saca tu porfa el mar. El que pasa por hacer famoso a tu subnormal. Si solo vengan a mi casa, pregunten qué tal. Entzuntuko hemen benetan alkolan historio eleganti, eh? Xabi, izin da, ez da? Xabi neskutik. Gaur, benetan, eduki aldetik oso saio interesgarri, eh? Bai, bai. Osa, egin jo hemen biologo bat, historiatzaile bat. Eta, bueno, aburru bat gure irratizen esentzia haue mantendu bide. Agur, Ander, Ander, badoi, eh? Bai. Agur, Ander. Bueno, edukiz beteta etorri gara. Aha. Biologo baten eskutik izan dugu moduen, historialari bat, baina gure irratizen esentzia mantetzeko, baina gure rekalbe bai. Yeah. Yeah. Tartetxo bat presta duzu, ez da, rekal gure entzulentzako. Ei, rek. Bueno, gaur zer, kaka, txixe, alkoholan historia. Purda nostalgiko nator. Nostalgiko? Bai, epa. Aurreko temporadan kale neban edo pire neban, ba, bueno. Presta dudaz pare bat saio. Bai, 2002an galdu izen dugu zen musika ba kuriositateen inguruen. Beti les, o sea, musika antarte bat, baina en vez de izen aktuala igesku, ¿es? Bai. Pura algo. La pura máquina el tiempo, pura. A ver, nik uste horrekaleko kezela eukela o recorterako preparaute eta esan dago, bueno, reciclaing. Da, recycling, ¿es? Apura irumet tartea. Ba, igual intereseko la interés ese eukinoa san horre recamaran, en bate, con curiosidad. Eta pena motoste hor geratu izen, orduen, ba, bueno. Guri bai. Apurra berandu gatoz, baina, bueno. Baina musika ninguruen da, ez? Bai, sampliatzen. Baina, ez que... Sampliatzen... Eta... del pasau. Gainera musika da gauza bat oso bat, temporala, ez? Osa, gure zan. Super. Ondi gaur egon entzuten doguz, ba, bitu. Iro eta margarren amerkadako musika. Horti doi gaurko proposamenaz. Estoy clavando todas gaur, eh? Osa... Bai, zenatu proposamen... bueno, musikak dekon atemporalidade horri buruzko abesti batxuagaz. Ba, zelan abesti bat, emon aldako bizitza denbora zier, beste hainbat abestiz. Bai, eta holako eganera adibidazko dekuz, ez? Eta egin jala pillo bat denporako kanta bat ez hartzen duzu apura ritmu, ez? Da ipinen duzu apura elektroniko, eta adibidazko dauz. Bertxino berri bat dituzu, eta claro. Pillo aprosuamen dauz. Eta horretako ekarri dut, ez... Takit, tartien sarrera, ibez, ez dut guen jugo, porque si no... txos ba, el santo arzilo. Beraz, gaur natorre proposamena lehengo abestia hau da, ipinikot eta bitartengo gunaz. Oso ondo. Ja, non noke ezagutzen dauen, edo gogoratzen dauen. Abesti hau. Epai, vamos. No, ez dakit, ja. Manzanita, Paco de Lucía es. A ver. Sarrea guapo eko. Hostia. Es que maná pur hip hop, eh. Bai, garai orte idoien. Bai. Puro hip hop, eh. Que reba aquí. Hostia. No es no da remix bat. Hau esta originala, eh. Es. Hau da originala. Hau zer da, dober, zer da, dober. Hau da, dober. Hau da, pido. Hau konez, hau da, originala. Thank you. Bueno, esto te uste, esto te uste. Bagero, ipiño koste zuzuk zuzuk uste usen originala. Hau abestia usteo, dala, asko jantzaren jogun izindogune. Jantzan barik gala oso sentimental, eh? Hau zinen, apurat mozkortuta. Apurat goibel zauzela, eh? Apurat goibel, baina posi lagunekin zauzelako. Ta apurat hori negar triste, baina postasunez beteriku deko zunia. Ja, baina eski zauz negarriten, de repente, Ba, bueno, hemen deko gudido, eta dio una bestia, thank you, eta... Hau da, zuri jo, bestia. Asko uste gatzen. Hau bai, ez? Zenik webaki, eh? Bueno, Joaquín deixuen, apurra dat, por divulgar, dido, resumatuko artista bat izan zan. Mila beratzen da laro eta emeretzen erten zan abesti hau. Bere album... Baina nau rekal, parkatu. No Angel albumian. Baina nau abestia da abesti originala. Hala, hau da remix txobat. Ni uste bai, ez. Gero bihatzen bauzu hau baino harina begondan abestirik, bai ezko emongo txut. Ez que punto baten asikeran emondozte apur bat, hip hop base txobat edo... Ba, ordoie bigarrena. Las estoy clavando, gaur. Urte bete edo urte bi bueltan berandu hau, Eminemek hartu eban didoren estribilloan melodia esagun edo famatu hau, eta hieban estan abestia. Jarraian jarriko dana, bale? Ah, parkatu. Egonazte nik uberi izaten apur bat bagatzeko volumen aber baina gozen bitarte, baina zu deko zuz oin mandu. Claro, claro, ni deko tuen kontrolo guztiz. Vale. Eminemen abesti bat orduan. Eta hemen bai. Ez, altza. Hemen entzungo gu Eminemen sarreran. Didone estrofaren melodia hori. Ba, estrofa... Normalien ere zerki estribillu bihurtzen die, baina kasunetan abestien estrofa izan da. Denboran zier, ba, mantendu izen dana edo gaur egun ere entzuten dugun eta... Gainera, gauza esan gotzu, da brutala, hartzen dozunien oingo kanta bat eta intruen sartzen dozunien kanta sar bat, ez? Dekona zuetzako esan nahi asko, ez? Izen da oso polite. Bai, ez dakit. Hori da. Eta bera, esan bendeko Eminemek erabili ban estribillo moduen, eta inazten da bera, bera historio sekontetan. Volumen apurtxo handiz, ez? Ba, hor dago Eminem, beha bere bizitza kontetan. Eminem, no, men, no nos cuentes tu vida. Bueno, Eminem ezagutzen ez da binentzako, Marshall Mathers, Detroitko... The fucking Slim Shady, motherfuckers. The fucking Slim Shady, vale? Hostia, el puto primer rapero blanco-negro, tío. Leía da. Tal cual. Leía da, o sea, ni le tengo rapero zuria, juntzana... Baltzen, Gainera. Euseran da? Hostia, ba, onartu izan zara, onarpen aukia, ben, tio. Se, akortan zainera deko entrevista bat entzuna bela, bai, ondala denpora txobat edo. Juntzala saio baten bebai, bera abesten. Eta hasien abeslari danak baltsak, mitiko gang de los 80, bai, bai. Estatu batuetan. Eta publiko guztia esaben, ba, el blanquito este, no se que. Eta hasien abesten inger bategaz eta normaltasun bategaz. Esa bila, hostia, tío, hau tipo da, la leche. Hip Hop Evolution dokumentala, ez dakit Netflixen ikusi duzuen. Blanco como la leche, no? Blanco como la leche, tío. Bai, bai, bai. Real Slim Shady, eh? Real Slim Shady. Bai. Ba, bueno, Eminem es historia nesgaz hartuko, baina, bueno. Eminem esen zan, agian didoi baino indarge, oza, didon abesti originera baino... Txortak eta gehiago, gitaus? Zagit, protagonismo gehiago motxan abestian estribillo ni. Ereserki moduen bilaketo eban ja hortik aurrera. Eta, aurreko urtien, vamos a ir al Madre Cordero ya, el tirón, ez duaz ipiniko. Tranquil. Abesti honeta segin dizan sortximille bertxiño, ze bueno, melodia honekin egin izan dieta jarraitu izan da bezpillo bat. Ba, ez que da melodia bat oso intrusivo, eh? Zandego, oso, oso melankoliko, eh? Zuke esan duzu moduen, eh? Ba, melankoliko eta errez geratzen dana eta estilo desberdinetan oso ondo geratzen dana, bai. Sample moduen oso ondo, sample moduen oso. Ba, sample moduen oso ona. Oso ona eta oso erabilitako, ja, terminologia esautzen dut. Bai, bai, bai, bai. Ja esatzen bueno. Gara, badi, urte txobatxuk, ja, claro. Eta, urte bat. Proposamen desberdinetan sartuari, edo sartxuk denbora dekogu. Bai, claro. Ah, bai. Prisa nahi tarde noez, nire itxik ez eta emoduen. Keep calm, Irratxai urruten bako lau orduko eda, ba, bueno. Guztura guzlago, eta... Ba, bisa esaspire lan egitzen egon bida, baina... Hori da. Ba, bueno, 2002 abesti honentzako izan zen urte potenti ez, baiko asemen lau abesti, estribillo honetatik oinarrituz sortu dienak. Estribillo ez eminemena, baizik eta ufondo. Bai, bai, didoena, originala. Didona. Thank you abestetik, vale? Asko que estan moduan, estan da eminemen, eminemek jarri otzan titulu eta bertxin asko estan izenak indoiez, baina jekin dizuen, thank you tik datorrela. Baina, bueno. Estan, parkatu, estan da bere izena? Ez, abestian izena. Baina, bera ez da itxen estan? Dido da bera. Ez, baina eminem. Eminem da Marshall Mathers, M&M. Estan, M&M, estan. Vale, vale, parkatu. Gabiz terminologian galtzen, baina, bueno. Proposamen pare bat, jungo gara, house edo... Segundo tarte bat jumpersan jaten iti, ez? Ez gau da pizka jump. Jago gara, jauz oinure. Pagizinan, pagizinan. Dale volumen DJ. Vale, hemen sartuko gara ya, jauz estilo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. A ver. Bai da, apurra jauzeto, ez? Apurra tekno, ez? Apurra bat, House, yeah. House. No, mer, vale, crazy frog. Crazy frog. Crazy frog es otra movida. Bueno, vaya house, es chill out. Ya. Yeah. Vamos. Uf, a ver. Vamos. Ahí. All right. Yeah. Hop. Saite con música piscat uda parte era cartena. Bai, terraza baten, ¿es? Queda chill out. Terraceo. Epa. Oh yeah. La esia erratia, After Hours. Hau izango da 26 ekoizlearen proposamena. 26. Eta bueno, honen jausak dekon, ba bueno, kutsu tantrik horreti horrekin indako abesti bat. Estrofa iaia ez dugu horrekogu. Vale, bai, mitiko jauzes. Eta zartitxoa tatu bakarrik, eta jazta, pum, pum. Gero eta gaztea itxura gehiatzeko, eh? Bueno, bigarren proposamen bat, kasunetan Baston, Strove eta Tatzi tipuekin dabe. Hau bai, tekno bertxinio bat izango da. Hau da, tekno ez da jauz, entzulintzako, eh? Vale, ja sartuko gara terminologia, estilo desberdinen terminologian beste egun baten, bale? Baka. Hori aurrea ontzien ja salduko txuet. 2004 behire. Vamos ritmo arintxo haue, bombo gehiago, bum, bum, bum. Ahí, dago apur bat en el límite del drum and bass, ¿no? Un poco... Zer da, drum and bass horreinik ariño. Zer da drum and bass? Zer. Egongo da bertxinio bat. Estan en bertxinio bat. Estak izan egin estak izan da drum and bass. Egongo da. Dai, está seguro, ¿eh? Vaya gorrez dote, vale, vale, bueno, explico. Drum and bass, zer dan, jaino gure nonek, pin YouTube. Vale, bai, ikusikot. Eta jungo gara, estilos aparte, al momento... Friki, al momento troleo. Wow. Yeah. Sí, oindala urte bete terdi bueltan, urte bete eta piku bueltan. pasau zan, ez dakit, abesti honek hasi abien bertxinu bat, mi bebito fiu-fiu izeneku, eh? Ostia, baki zein dan, abestu oste laneko bat epioa bider. Eta tefizik, egin daku, ekoiztaku eta, bueno, abestutaku, eh? Eta nun da hemen grazia, ipinikot eta jungo nasa sartzen. Osondo? Bai, laneko batek ipiniste hau askotan. Eta hemen grazia dau, abestian, letra. Ze letra honek mezu batzu dekoz. Eta mezu, bueno, entzungo burtza eta hori salduko. Ai, bai, bai, hau, jo, horroroso. Horror de chocolate. Apurbate. Bai. Bueno, tan en arir ez dakit historia si ezagutzen duzu. Un unicornio vomitando, ¿eh? A bestia unen historia sea real las dos ezagutzen, ¿es? Edo oso zer entzun duzu. Udako maitasun bat izan zen. Ne, maitasune bai, baina ez udakue. Megukue. Bai. Gustot luzaros, luzetu zen maitasun kontu bat izan zen, baina eskutuen egon zen. Aha. Maitasun historia bat izan zen. Ze, antza, Peruko. Del Piru. Itxaon, eh? Galdu dut eta. Nunda, nunda, hemen... Ondo, prestaute, regale karrizko hemen kuaderno bat endana, ondo apuntaute. Baina galdu dut, a ver. Enrollame así, da, probate, sushi, abestia, está, shashimi. Beitu, diketxuna, abestia, onda la urte bat eta piku, eta... Uf. Bueno, ba, abestion... Claro, urte eta piku pasau zanan. Se pasau zan abestionen arire? Ba, bueno. Filtrau zien, Peruko presidentien. El Piru. Eta... Epaimaik, epaimaik ide, sek... Peruko presidente eta la... Peruko beste kandidato baten arteko... Bai. Mesuek. Mesu eskutu edo mesu... Zakit. Maitasun erromantiko eskutu baten mesuek filtrau inziren. Eta antxak kriston eskandalu ez hortu zuan Perun. Ze... Presidentenek, ba, baseuken ja bere familie, mila bedatzen dara eta mabitik, lauzen bera laba, eto kristo. Eta orduen, troleo moduen, mesuek filtrau ziren eta urte batzu beru hau, ba, mesu hoiekin, eia bien, abesti hain polit eta hain palagoso hau. Be, txan, txan, txan, Peruko presidentien mesuekin eia bien abesti bat? Bai. Aha. Oh, yeah. Hau abesti ja. Hemen dekot, jazta, topa goto. O sea, ausan, ausan Peruko presidente que satotzena bere amantieri. Do alderantziz. Alderantziz, igual alderantziz. Vale, la parodia habla de la relación secreta entre Martín Vizcarra y Zuli Ramírez de Martín Vizcarra. Vizcarra. Hostia, bertxo txapelketa final. Claro, regatik, eh. Abestizek, igual, claro. Su Martín Peruko vale. presidentea zara eta zure amanteak mezu hau bidali dizu. Sortxiko txikian. Palkatu, presidentes, ex-presidente, ex-presidente Martín Alberto Vizcarra eta Alberto Vizcarra. Zuli Ramírez Castillo, bai. Eskandalo 2002an sortu zan Perun eta bueno, 2002ako ba besti honen bertsinue baina nau bidali zauzan. Tu eres mi bebé. Tu eres mi bebé, mi bebito. Me enrollas como un... Bai, eta badeko tarte oso guapo bat. Lento pauten tarte oso guapo bat irakurtzeko. Eta jartzen dago hemen textualmente. Por favor, besa mis labios. Empápame como caramelo de chocolate. Y enróllame como azúcar en polvo. En un pionono de vitrinas. Enrolleme como un taco en su salsa. Ba, horrelako mezuek filtrau inziren eta bueno, honek emotxan estan abestiai bierbarik, ze ja bueno, bai, bastante viral lasan, ¿eh? Oso... Bai, baina bueno, aurreko urtien gusto, ba, honetaz aparte ipini guzen bertxinu guztizek be bai, ser romántico dan Peruko expresidente. Bai. Bomba mundu oh, mailan ezagun inzien. Eta besterik, bukatzeko, ba, bueno, azken aldizen ni asko gustoko dan bertsino bat jarriko zuet. Epa, epa! Dotxuet, bai, sí. Abesti honen, Aleine izenedeko, honek ja titulo aldatu txie, letra be bai, eta honek die Brutalismos 3000, eta oh, Jung Horn, diela Alemaniakako, ba, Horn de caliente, ingleses? O de bocina, ez dakit. Jung Horn eta Brutalismos... Horn es de bocina tamén, 3000. Cuidao. Horn da bocina, tamén puede ser. Bueno, chico, estás bueno, Raichen. Bai. Bai, bueno, tu Jontxu. Hau ja kutxu ezakitzen esan, hiperpop edo edo pop, hiper tecno, plan de la chauen, ¿no? Ahí, vai, eh? Estilo vai, moduen así da catalogetan. Egisera da bislari bat hiper pop, tío. High pop. Asier, modernízate. Sí, bai, bai, bai. Ah, bueno. Hemos un suc de bocatotar, tío, no sé. Eso. Reka, ah, bueno. Reka, a ver, baretu, Hiperpop. Bai, da. Entzule, txako, igual batxuk ez dakizio, ba, hiperpop edo, hypepop edo, lako, bai, da, estilo barri bat, eh? Superpop. Bai, así die, ba, hori, Maria Becerra ta moduen, así die la besti oso popero eko oso komertxialak bai. Hartzen, tipo, inda bi, con la oreja bango, inda bez bersiño bastante... Bai, hori da. Bai. Eta ero, putx, putx. Bai, da hip-hopetik datorren rama bat, baina popeko asuntori hartzen duena gehiago, hip-hop, ez? Hip-hop, hip-hop, na, hartzen dugu gehiago. Popan melodia komertxial edo belarriako atxegin din horrek, eta sartu txie base, pues, mas elektro-tekno. Uh-huh. Adibidez. Ez que gaur egun, musikalmente, teko so kriston bari, adi. Anistazune dau, bai. Kriston anistazune dau, eta bai. Bueno, hemendik aurrera... etorten hasen horretan, ba bueno, asmo ekingo dute musika inguruen ba estilo inguruko ez dakit, divulgazio apur bat bete da plaza rodarrekal. Bai, burua zehazten jungo gara estilo diferentiek, segero jendi doi eta ba, aki hai un die tekno, eta gero elektronika barruen badau sortximi estilo, eta eta asko ez dakigu zehazten, ez dakigu desberdintzen, eta bueno, apur bat alderdi hori osatzeko edo aberasteko, ba bueno, ekarriko zuete tarte desberdinak. Eta arrekal, benetan kantzaute gauz beti entzuten 80garren hamarkadako punk doinuek oso ondo dauzela, baina Euskal Herrian beti geratu gara oso errotute horretan, ba, eta gaur egun musika oso anitze da, gu gure moduen. Eta bagotza aukeratu bidau zer gustein jakun. Eta oso anitze eta... da, eta esan daigun, ez dala bakarrik oin trap eta historiza honek guztizek, bueno, eske... Trap harako bekarriko deste programa. Bai, den, bai. Baina bakotza ni... talde asko dauz eta talde asko... Bariade asko, eta, eta Euskal Herri maian be bai. Euskal Herri maian bai. Asko gabizeiken, artista asko dauz... beste herrialdietako musika soinuek entzuta da bizela eta alegin zindela bai ekarpen batitzen horretan. Eta bueno, momentu oso nien gauz, Euskal Herri zen egizei zan, baina gaurkoen Alemanian geratuko ga. Bueno. Azken proposamen honekin, eta bueno, gaurko zin aldetik hau izin da dana, urrengorako gogoratu isua besti hau, ze honekin hasiko gara, ahi lo dejo. Epa. Epa! Jarraituko dugu itxi dugun lekuen, eta este digabez. Jopa, eskerrik asko rekal. Honetaz. Jopa, rekal, bueno. Gora musika, gora zu, gora bihotzak. Eta ongi etorri barriro ere, rekal. Eskerrik asko. Bai. Eskerrik asko. Ze interesgarri zidan musika estilo desberdinek eta musikan inguruen ikertzi eskerrik asko rekal. Gure entzuleri be musika anistazune zabaltziarren. Eta entzuli epe hor dekogu, estilo barrizek eta ikesteko beti presgauz eta gozatzeko, así que eskerrik asko rekal. Eta bueno, hau izen apur bat, luzetxo geratu jaku gaurko laizi hartzen magazin hau. Ez dut uste aurreko baino askoz be luzea udanik, eh? Ez, igual ez, baina... Aurreko gaz konparaute edukiz oso beti izen da gaurko saio, hori bai. Biologian aditu edan persona baten inguruko... Osa, igual da, laixi arretan indogun saiorik kultuena. Bai, seri zuena, bai. Bai, fijo. Osa... bueno, seri zuena, ez, baina kultuena. Osa, ekarri dugu, biologia. Biologia, historia eta musika. Eta musika. Eta kultura. Joder. Kultura, hori. Kultura, kultura, beto. Kultura. Bai, bai. Gatzen da hola. Olako saioek gitxitan urtengo jako solan, eh? Bai, bai. Eta benetan oso borobile izin dela, espero dugu zuepen zuli gozatu izena. Gaur edukiz beteta etorri gara, esan dutxugu moduen hasikeran, eta espero dugu zuepe ondo momentu honba pasau izetie, oine izuten zauzien nien. Bai. Eta beste barik, gupe ja amaieri momitzegu gure magazinoneri. Bai, laster etorriko gara, bi aste barru edo etorriko gara. Bi aste barru edo etorriko gara. Gupe bai. Gogoz, nipe gogoz nahu ya. Beti gatu sorpresas. Aurten beti sorpresa bat eta etorriko da urten. Hori da, hori da. Ja laster amaituko da urti eta etorren urtien ez dakiz lan hasiko garen. Baina, bueno, aurten filosofia hartu dugu, gube gogugaz betea etorriko gara. Ahalik eta bai. Eduki honena zuri bezkentzen, gube momentu eder bat pasetan. Eta, bueno, oin maixen gauzenak agurtuko zaituet, eta beste barik horretxiko dugu. Eskerrik asko Rekal, eskerrik asko Asier. Eskerrik asko Aimar. Bai. Eskerrik asko Aimar. Eskerrik asko, da nore. Humore oso nas etorri esan. Gaur gainera oso finibilizara. LHTik hasi eta doktorau batera. Jarrera oso bai korrekin. Dana gorantza. Beti bai. Laixi erratia moduen, beti gorantza. Dakia gaztea. Eta eskerrik asko entzuli hori, be, ba, bueno, irratizien bestalien egotiarren, saio hau gozatziarren eta guri be, ba, besa motiarren. Eskerrik asko. Urrengo baten betoriko gara eduki gehiagoaz, eta gaurko sneiko eskerrik asko argotirren, beste behin, eta agur, agur! Agur! Aio! Badakitzu zentzu da zen onduan Izarren bilano llegabot Simpleen asgozatzen dut oingoz Zurekin beti nagondo Faltan botako zaitu guro zure albuan Tokame la palma que estoy vacilón Estoy sonando de fondo me llaman al fon No lo escucho me he quedado sordo Tu vida se la nueva, bájate de ahí. Te leo si me estrello, soy mala para mí. Yo, oh, ta bizitza ni biziko. Yo, oh, ta no usar tu asmotico. Somos tus favoritos y lo hacemos bonito. Así que dímelo, dímelo. Miña ordiñegi irentziz. Pasa izan